בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות מילה הלכה ד'. וביום השמיני אימול בשר עורלתו. א', על פי העניין הנורא שגילה רבנו ז"ל בעניין למעלה מהזמן, שבאמת כל הזמן הוא רק מהעדר הדעת, וכל מה שהדעת נגדל יותר, נתמעט הזמן יותר, וכן למעלה, עד שיש דעת גדול כל כך ששם נתבטל הזמן לגמרי בתכלית הביטול, כי שם הוא למעלה מהזמן לגמרי. ובער זה מהשינה שבשעת שינה, שהדעת נקטן מאוד, אז נדמה בחלום על רבע שעה שהוא 70 שנה. כאשר נדמה בחלום שעוברים כל ה-70 שנה ברבע שעה אחת. וזה מחמת קטנות הדעת אז, שעל ידי זה נגדל הזמן עד שנדמה על רבע שעה שהוא 70 שנה. ואחר כך כשמקיץ משנתו וחוזר אליו הדעת, אזי הוא רואה האמת שכל אלו ה-70 שנה שנדמה לו בחלום הוא באמת רק רבע שעה. רק 70 שנה ממש הם 70 שנה אצלנו. אבל יש דעת גדול מדעתנו, ששם גם 70 שנה שלנו הוא רק רבע שעה. ושם יש 70 שנה אחרים שהם 70 שנה ממש. אבל בהדעת שגבוה עוד יותר ויותר, גם אלו ה-70 שנה הם רק רבע שעה וכן למעלה, עד שיש דעת ששם נתבטל הזמן לגמרי וכו'. ומשיח יזכה לזה הדעת של בחינת למעלה מהזמן. ועל כן אחר כך, אחר כל מה שעבר על משיח מיום בריאת העולם, וסבל מה שסבל, אחר כך יאמר לו השם יתברך, בני אתה, אני היום ילידיך. וזה מחמת גודל עוצם שכלו הנורא שיהיה לו אז, שעל ידי זה יתבטל הזמן אצלו לגמרי וכו'. עיין שם כל זה בליקוט את עניינה בסימן סמך א'. ב'. וזה בחינת מצוות מילה בשמיני. כי באמת עיקר התכלית הוא שיזכה לדעת שלם הנ"ל, עד שיזכה לבחינת למעלה מהזמן, שאז יזכה להכיר את השם יתברך כראוי, אשר בשביל זה נברא. כמו שהיית בזוהר הקדוש, שעיקר הבריאה הייתה בגין דהשתמודעין לה. כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן, ואי אפשר להכירו יתברך כראוי, כי אם מי שזוכה לדעת השלם הזה, עד שיתבטל אצלו הזמן לגמרי כנ"ל. שזהו בחינת כל שעשוע העולם הבא שהוא למעלה מהזמן, כמו שכתב רבנו ז"ל בסימן ז' בליקוט את עניינה, שכל הזמן של העולם הזה, מה שהיה ומה שיהיה, אינו עולה אפילו נגד שעה אחת של עולם הבא, כי שם הוא למעלה מהזמן וכו'. וזה עיקר התכלית של אדם לזכות לחיי עולם הבא שהוא בחינת למעלה מהזמן, ששם מכירין את השם יתברך שהוא למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית של כל התורה והמצוות, שבשביל זה נברא האדם. וכל זה זוכין על ידי שלמות הדעת האמיתי, שעל ידי זה נתבטל הזמן לגמרי כנ"ל. וזה בחינת מצוות מילה שהוא לחתוך ולהעביר העורלה דחפיה על ברית, שעל ידי זה מעבירין הכסילות והשטות החופה על המוח. כמובן בתיקוני זוהר, שעל ידי מילה ופריה מעבירין העננין דמחסיין על עינין, דהינון רומי רבתא ורומי זעירתא. ועננין דמחסיין על עינין הם בחינת הקליפות הקודמין לפרי, החופין על המוח, שמהם נמשכין כל הכסילות והיעדר הדעת, שמשם עיקר הזמן, שעל ידי זה כל התאוות רודיפת העולם הזה, הכל הוא בחינת תחת מהזמן. כי למעלה מהזמן שם נתבטלין כל התאוות, ואין אחיזה לתאוות והבלבולים ומניעות מעבודת הבורא יתברך, כי אם בבחינת תחת הזמן שנמשך מהיעדר הדעת כנ"ל. ועל זאת קורא קהלת תיגר בכל ספר קהלת, הבל הבלים אמר קהלת וכו'. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ראיתי את כל המעשים אשר נעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח וכו', וכן הרבה. כי כל ההבלים ורעות רוח והמעשה הרע, הכל נעשה תחת השמש דייקה. דיינו תחת הזמן שנמשך מהיעדר הדעת. ועל כן, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כשהדעת שלם, ואז לפי שלמות דעתו כן הוא סמוך יותר לבחינת למעלה מהזמן, ששם אין שום תאווה ולא שום הבל ומעשה רע של תחת השמש והזמן. וזה עיקר מצוות מילה, לחתוך העורלה שהוא תיקון הברית, כדי להעביר הכסילות החופה על המוח. כי תיקון הדעת הוא על ידי תיקון הברית. כי סילוק עדי סודה, עד הבא ואימה, כידוע. ג. וזה בחינת מצוות מילה בשמיני. כי אף על פי שעיקר התכלית הוא לזכות לבחינת למעלה מהזמן שהתבטל הזמן לגמרי כנ"ל, אף על פי כן אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שנשמת האדם ירדה למטה בעולם הזה עד שנתלבשה בימים, בזמן ובמידות. וצריך האדם להאריך ימים דייקה בזה העולם, אף על פי שבאמת כל תכליתו שיזכה לביטול הזמן לבחינת למעלה מהזמן. אף על פי כן, צריך דייקה להאריך ימים ושנים בזה העולם. כי כל מה שחי יום יותר בזה העולם, ועובד השם ביותר בזה העולם בזמן ובימים, על ידי זה זוכה לשלמות הדעת ביותר, וזוכה ביותר לבחינת למעלה מהזמן. וזה עיקר עריכת ימים שצריכים לזכות בזה העולם. בחינת למען ייטב לך וערכת הימים. דהיינו שיזכה בכל יום ויום מימי חייו להיכלל בבחינת יום שהוא כולו ארוך, שהוא בחינת עולם הבא, שהוא למעלה מהזמן. וזה בחינת זקנה דקדושה, בחינת זקן, זה קנה חוכמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל מה שנזקן יותר צריך לקנות חוכמה ודעת אמיתי יותר. ואז נכלל בכל יום בבחינת הזקנה שלמעלה, שהוא בחינת האיכות ימים ושנים האמיתיים, שהוא בחינת למעלה מהזמן, שמשם עיקר החיים, עיקר עריכת ימים ושנים. וכמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי מי שאינו זוכה לדעת אמיתי בימי חייו, אפילו אם ירבה כחול ימים, אין זה עריכות ימים כלל. כמו שכתוב, ואילו חיה אלף שנים, פעמיים וטובה לא רעה. כי מה יתרון לו בריבוי ימיו העוברים כצל עובר? כי הלו בכל יום האדם מת, כי היום שחי לא יחיה עוד. ואם כן הוא מת בכל יום, בבחינת ויום המוות מיום יוולדו. שתכף מיום יוולדו ממש מתחיל האדם למות מיד. וזה ברור ומובן לכל בר דעת, לכל מי שיש לו מוח בקודקודו. ואם כן, מה יתרון לבין 100 שנים על בין יום אחד? אדרבה. זה מת יום אחד, וזה מת 100 שנים. וכמו שכתוב שם בקהלת, הלא טוב ממנו הנפל. כי תחת הזמן אין שום חיים כלל, כי שם עיקר אחיזת סיטרא אחרא, סיטרא דמותא, כנראה בחוש, שהזמן הולך ומת בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כי כל בני האדם וכל מין בעלי החיים, אשר על פני האדמה מימות עולם, כולם הולכים ומתים בכל שעה ובכל יום. כי היום והשעה שחיים לא יחיו עוד כנ"ל. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים, מאחר שנמשכים אחר הכסילות והרוח שטות שהוא בחינת תחת הזמן שחולף ועובר וחלה בכל רגע, שהוא סיטרא דמותא. כי עיקר החיות באמת הוא רק מחי החיים שהוא למעלה מהזמן. וכל עיקר קיום הזמן הוא בשביל ישראל ובשביל הצדיקים שעוסקים כל ימיהם בתורה ועבודה, שעל ידי זה משלימים דעתם ונכללים בבחינת למעלה מהזמן, ומקשרים ומעלים בחינת הזמן לבחינת למעלה מהזמן. והם זוכים לחיים אמיתיים לעד ולנצח, ומהם עיקר המשכת החיות לכל באי העולם בשביל קיום העולם, כי הכל נברא ומתקיים בשביל הצדיקים כידוע. הכלל, שעיקר החיות האמיתי הוא בבחינת למעלה מהזמן. אך אי אפשר לבוא לזה, כי אם על ידי שהאדם בא בתוך הזמן, ששם עיקר הניסיון והצירוף שלו, וצריך די כל להאריך ימים בזה העולם. כי בכל יום שחי יותר, וזוכה לקדש עצמו כראוי, אזי משלים דעתו בכל יום יותר, וזוכה בכל יום ויום להיכלל יותר ויותר בבחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית כנ"ל. וזה בחינת מילה בשמיני, שצריך שיעברו על הוולד הנולד שבעה ימי עורלה, שהוא בחינת העדר הדעת, בחינת עורלה דחפיה על ברית, עננין דמחסיין על עינין, שמשם עיקר אחיזת הזמן, ואחר כך די כחותכין העורלה ומעבירין הכסילות החופה על המוח, ומשלימין דעתו כדי שיוכל לזכות לבחינת למעלה מהזמן שהוא התכלית. כי כן הדבר, כי אי אפשר לאדם לבוא לבחינת למעלה מהזמן שהוא שלמות הדעת, עד שיעבור תחילה תחת הזמן שהוא בחינת העדר הדעת, ויתנסה ויצטרף שם. ויזכה לקדש עצמו כראוי. אז יזכה על ידי הזמן די קל לעלות ולהיכלל בבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת קריטות וביטול העורלה, שהוא תיקון הברית, שהיא שלמות הדעת שזוכין די כאחר שעברו שבעה ימים שהם כלל הזמן. כי כל הזמן נכלל בשבעת ימי השבוע. ואז די כזוכין לבחינת למעלה מהזמן שהוא שלמות הדעת, שזוכין על ידי מצוות מילה ביום השמיני שהוא בחינת למעלה מהזמן. כי יום השמיני הוא בחינת למעלה מהזמן. כי ביום השמיני הוא בחינת בינה על מדעת שהוא למעלה מהזמן, למעלה משבעת ימי הבניין ששם אחיזת הזמן כידוע. ד. וזה בחינת ואברהם זקן בא בימים וכו'. שדייקה על ידי הימים והזמן זכה לבוא לבחינת זקנה דקדושה, בחינת זקן, זה קנה חוכמה שהוא שלמות הדעת, שהוא בחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר הזקנה האמיתית כנ"ל. כי אברהם היה ראש לנימולים, על כן זכה לזה, כי על ידי מצוות מילה זוכין לבטל הזמן ולהיכלל בבחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר הזקנה כנ"ל. ועל כן באמת אברהם אבינו היה הזקן הראשון בעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד אברהם לא היה זקנה. כי הוא הראשון שזכה לזקנה דקדושה מחמת שהוא היה הראשון לנימולים וכנ"ל. וכל זה מרומז במעשה של הבטלר הראשון, שהיה עיוור, שהתפאר עצמו שאין לו כלום הסתכלות כלל על זה העולם. כי כל העולם אינו עולה אצלו כערף עין, ועל כן נדמה לעיוור. אבל באמת אינו עיוור כלל וכו'. כי הוא זקן מאוד, ועדיין הוא יניק לגמרי, ולא התחיל לחיות כלל. ואף על פי כן הוא זקן מאוד וכו', ויש לו הסכמה וכו'. ואין שם עניין הזקנים, מה שכל אחד יתפאר בזיכרון שלו. וכל ההתפארות של הזיכרון שלהם, הכל בעניין תחילת הוויית האדם. שזה יתפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת חתיכת טיבורו, וזה יתפאר יותר שזוכר אפילו מה שנעשה עמו בעת העיבור וכו'. עד שאחר כך יתפאר העיוור הנ"ל שהוא זוכר כל מה שהם זוכרים, והוא זוכר לאו כלום וכו'. עיין שם העניין הנפלא והנורא הזה אשר לא נשמע מעולם. והנה, זה הזקן שבכל הזקנים שהוא העיוור הנ"ל, הוא זכה לבחינת למעלה מהזמן בתכלית השלמות. ועל כן התפאר עצמו שהוא זקן מאוד ועדיין לא התחיל לחיות כלל וכו'. וכל הזמן אינו עולה אצלו כערף עין, שזה עיקר בחינת למעלה מהזמן, שכל הזמן אינו עולה כערף עין. ובכל יום שנזקן יותר נחשב אצלו כאילו נולד היום, שזהו בחינת הנאמר במשיח, אני היום ילידיך. ומזה הזקן הקדוש והנורא והנשגב מאוד, זקן שבכל הזקנים, זקן למעלה מכל הזקנים שבקדושה, ממנו אנו ממשיכים לקדושה על הילד הנימול על ידי מצוות מילה בשמיני. כי שמונה ימי מילה הם כנגד השמונה זקנים הנ"ל שהתפארו בזיכרון שלהם, שזוכרים מתחילת הוויית הוולד שהם במספר שמונה, דוק שם ותשכח. וזה הזקן הנורא העיוור הנ"ל, ולמעלה מכל השמונה הנ"ל, והוא זכה לבחינת ביטול הזמן בתכלית. וממנו אנו ממשיכים קדושה על הולד על ידי מצוות מילה בשמיני כנגד שמונה הזקנים הנ"ל. ואז ממשיכים הקדושה משורש השמונה זקנים הנ"ל שהוא הזקן העיוור הנ"ל. כי כל אלו השמונה זקנים הנ"ל זכה כל אחד לבחינת ביטול הזמן, שמחמת זה זכו לזיכרון כזה. אבל עיקר ביטול הזמן בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו זכה רק זה הזקן העיוור הנ"ל. וממנו ממשיכים הקדושה של מצוות מילה בשמיני כנ"ל, כדי להמשיך על האדם הדעת שיזכה גם כן לבחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית כנ"ל. כי מחמת גשמיות אחירת האדם צריכים להמשיך עליו הקדושה ממקום גבוה ונורא מאוד מאוד. והלוואי שיזכה לזה לבוא לשלמות הדעת ולצאת מהמעשה הרע נעשה תחת השמש, שעיקרו על ידי תאוות העולם הזה. שעיקר כל התאוות הם תאוות המשגל, שבשביל זה בא מצוות מילה להעביר העורלה החופה על המוח, כדי לזכות לתיקון הברית של שלמות הדעת, שהוא בחינת למעלה מהזמן, שממשיכין זה מהזקן העליון הנ"ל. כי שלמות הדעת הוא בחינת שלמות הזיכרון, כמובן בתורה דירשו, שזיכרון הוא בחינת דעת ושכחה היא בחינת כסילות. ועל כן הזיכרון שהוא שלמות הדעת הוא בבחינת למעלה מהזמן וכנ"ל. וכנראה בחוש שעיקר השכחה הוא מחמת הגדלת הזמן, כי עיקר השכחה היא בריבוי הימים והזמן, כמו שכתוב ברבות הימים הכל נשכח. אבל מי שזוכה לדעת שלם, שעל ידי זה נתבטל הזמן, הוא זוכה לזיכרון ואין לו שכחה. כי בוודאי כשאין זמן אין שכחה. כי עיקר השכחה מריבוי הזמן, וכנראה בחוש כנ"ל. ועל כן, אלו הזקנים הקדושים הנוראים הנ"ל, כל אחד כפי שלמות דעתו, כפי מה שזכה לבטל הזמן, כמו כן זכה לזיכרון נפלא ונורא מה שאין בדרך הטבע כלל. כי בוודאי לא נמצא שום חכם בכל החוכמות שיתפאר עצמו שזוכר מה שנעשה עמו בעת חתיכת טיבורו. מכל שכן וכל שכן שלא נמצא מי שזוכר מה שנעשה עמו בימי העיבור קודם שיצא לאוויר העולם. מכל שכן יותר ויותר כמבואר שם נפלאות נוראות גדולת הזיכרון של כל אחד יותר על חברו עיין שם. ואם תביט בעין השכל האמת, תעמוד מרעיד ומשתומם, ותעיד בעצמך שלא נראה ולא נשמע כזאת ממות עולם. כי כל ההתפארות של כל הזקנים הנוראים והקדושים הנ"ל, אפילו ההתפארות של הראשון הקטן מכולם, אין מי שיזכה להתפאר בזה כי אם צדיק גדול ונורא וקדוש מאוד מאוד, שזכה לקדש את עצמו כל כך ולצאת מאבלי העולם הזה לגמרי, עד שתיקן כל ימיו אפילו ימי הנערות, ואפילו ימי היניקה וכמבואר בדבר רבנו הנורא ז"ל, שצריכים להתענות כל כך עד שישתמש עם הכוח של החלב שינק ממאי אמו, כדי שיעלה ויתקן גם אלו הימים היין שם. ומי שזכה לזה באמת, הוא יכול להתפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת לידתו, בעת חתיכת טיבורו. כי זכה לקדש עמיו כולם כל כך, עד שזכה להשלים דעתו בקדושה כל כך, עד שנתבטל הזמן אצלו, עד שנחשב אצלו כאילו היום נולד. וכשאין זמן, בוודאי אין שכחה כנ"ל. אבל בעניין ביטול הזמן יש כמה וכמה מדרגות. וכל מה שהעולם והמדרגה גבוה ביותר, נתבטל שם הזמן יותר ויותר, כמובן בהתורה הנ"ל. על כן, אף על פי שזה הזקן הקדוש התפאר עצמו בזיכרון נפלא ונורא כזה, שזוכר חתיכת טיבורו, שזה בחינת ביטול הזמן כנ"ל, אף על פי כן גדולים מעשי השם ולגדולתו אין חקר, כי יש גבוה מעל גבוה וכו'. כי עדיין נמצא הזקן השני ששחק מזאת ההתפארות והתפלא ואמר בלשון תימה, זאתי מעשה ישנה, אני זוכר זאת המעשה. אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק, דהיינו בעת שהיה בעיבור וכולי היין שם. כי השני זכה לביטול הזמן יותר ויותר, ועל כן זכה לזיכרון יותר, וכן השלישי והרביעי וכולי. כל אחד ואחד זכה לבחינת ביטול הזמן יותר. על כן זכה כל אחד לזיכרון נפלא ונורא יותר כנ"ל. אבל אחר ההתפארות של כולם גבוה מעל גבוה וגבוה מעל גבוה עד הזקן השמיני וכו'. אחר כך התפלא עליהם העיוור הנעל ואמר בלשון תימה, אלו הם מעשיות ישנות, הוא זוכר כל אלו המעשיות. אבל הוא אינו זוכר כלל עיין שם. כי זה העיוור העליון מכל הזקנים, הוא זכה לביטול הזמן בתכלית הביטול למעלה מהזמן. ועל כן הוא שורש תכלית הזיכרון ולמעלה מהזיכרון, עד שהשגתו אי אפשר לקרוא בשם זיכרון, ועל כן אמר שאינו זוכר כלל וכו'. כמבואר שם בלשון לעז, רמז עמקות כוונתו עיין שם. וו. נמצא שתיקון הזיכרון הוא על ידי בחינת ביטול הזמן שזוכין על ידי שלמות הדת. וזה אנו צריכים לתקן על ידי מצוות מילה, כי צריכים לתקן את הזיכרון שהוא בחינת זכר, שהוא לשון זיכרון. ושם עיקר מצוות מילה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין שהמילה באותו מקום, שנאמר וערל זכר, מקום שניכר בין זכר לנקבה. כי עיקר התיקון להעביר העורלה החופה על הברית, שהוא הכסילות החופה על המוח, כדי לזכות לבחינת ביטול הזמן, לצאת מהבלי הזמן ותאוותיו. שעיקר התגברותו בתאווה זאת כידוע, כדי לזכות לזיכרון שהוא בחינת סיטרה דדוחה, בחינת זכר כנל. להכניע ולבטל תאוות נשים שמשם עיקר השכחה, בחינת כי נשני השם את כל עמלי וכו'. ושם עיקר אחיזת הזמן, כי עיקר אחיזת הזמן הוא מסיטרה דנוקבה שהוא בחינת חסרון הדעת, בחינת נשים דעתן קלה. כי כלל הסדר זמנים ועיתים הם בחינת מלכות שהיא בחינת נוקבה כידוע. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו, זו אישה. לעת מצו דייקה, כי שם עיקר העת והזמן כנל. כי עיקר הזמן בבחינת שינה ותרדמה חסרון הדעת כנל. ועל כן בשעת שינה נקטן הדעת מאוד. וכל בניין האישה על ידי שינה ותרדמה כמו שכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח וכו'. ועל כן שם עיקר הזמן כנל. וזה כל עבודת האדם לקשר ולהעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן. לבטל תאוות נשים ולא ייפול לבחינת הזמן חס ושלום ששם כל הבלין וחיסופין. אדרבה, יזכה להעלות ולקשר הזמן בחינת האישה לבחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת זכר. עד שיתבטל הזמן ויוכלל בבחינת למעלה מהזמן, בבחינת באתר דאית דחר נוקבה לאית קרטמן. וזה בחינת אישה עולה עמו ואינה יורדת עמו. כי כל תיקונה על ידו שצריך להעלות אותה ולקשרה לבחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים. כי במקומה בבחינת הזמן שם עיקר אחיזת סיטרה דמות חס ושלום, בבחינת רגליה יורדות מוות וחנל. שעיקר המיטה בבחינת הזמן. אבל הוא צריך לקדש עצמו כראוי באופן שיזכה להעלות אותה ולקשרה לבחינת למעלה מהזמן, בבחינת ראי חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי אבלך וכו'. שצריך לראות להמשיך חיים, דהיינו על ידי שמקשר ומעלה הזמן בחינת אישה, לבחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים. ועל כן מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, כי הם בעצמן אין להם כוח לתקן ולקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת כל המצוות עשה שהזמן גרמה. וכמובן מזה בסימן הינטט בליקוט את עניינה, בהרשי פרקים שמצאנו מאדמור זה למתחילים הכל כל יעקב עיין שם. זין. וזה בחינת גודל הצער והכאב שצריך לסבול התינוק בעת המילה. כי לזכות לבחינת למעלה מהזמן זה אי אפשר כי אם על ידי ביטול אל התכלית. שאי אפשר לבוא לזה כי אם בסתימו דעיינין, שזהו בחינת מה שהאדם סוגר וסותם עיניו בחוזקה מאוד, בעת איסורים וכאבים גדולים מחמון אל יצלן. כמבואר כל זה בהתורה ויאמר בועז אל רות, עיין שם היטב. ועל כן נתנה לנו התורה מצווה הזאת על ידי איסורים וכאב גדול. כי מעוצם הכאב, אזי התינוק סותם וסוגר עיניו בחוזקה מאוד, כנראה בחוש. ועל ידי זה, אף על פי דאי הוא לה חזה, מזלה חזה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כי נכלל נשמתו אז בבחינת ביטול למעלה מהזמן, ועל ידי זה יימשך עליו רשימה מבחינת זאת, עד שיזכה בימי חייו לבוא לבחינת זאת, לבטל חסרון הדעת ולהשלים דעתו, עד שיזכה לבחינת ביטול הזמן שזיקה התכלית כנל. ועל כן זה העיוור הנל, שזכה לתכלית שורש הזיכרון, לתכלית ביטול הזמן לגמרי לגמרי כנל, על כן היה נראה כעיוור לגמרי, כי זכה לסתום עיניו מחזו די אלמה לגמרי, כאשר התפאר את עצמו שאין לו שום מסתכלות בזה העולם, כי כל העולם אינו עולה אצלו כערף עין כנל. כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול הזמן שהוא התכלית, כי אם בסתימו דעיינין כנל, שזהו בחינת הצער והכאב של התינוק בעת המילה, שעל ידי זה סותם עיניו וכולי כנל. וזה בחינת גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. כי על ידי מצוות מילה זוכים לבחינת ביטול הזמן, ששם עיקר הזקנה דקדושה כנל. וזה בחינת מה שהיית בכתבים, שעיקר הידור הזקנה על ידי תיקון הברית, כי הסריס אין לו זקן וכולי עיין שם. היינו כנל, שעיקר הזקנה הוא בבחינת ביטול הזמן כנל, שזוכין לזה על ידי מצוות מילה שהוא תיקון הברית כנל. ועל כן כל הזקנים הנל זכו לזיכרון שהוא ביטול הזמן, כי משם עיקר קדושת הזקנה דקדושה שלהם כנל. כי מי שפוגם בברית חס ושלום ואזי נופל מהדעת בבחינת אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות, כי פגם הברית הוא פגם הדעת, כי הטיפה נמשכת מהמוח כידוע כמו שכתוב וידע האדם וכו', ועל כן הוא נופל לתחת הזמן שהוא מחסרון הדעת, ועל כן כל ימיו כעס ומחאובות, כי עליו די כעובר כל המעשה הרע נעשה תחת השמש, והכל כפי הפגם שפגם בברית חס ושולם, ועל כן נרחז בו חס ושולם סיטרה דמותה, כי שם מחסרון הדעת, משם עיקר אחיזת הזמן וששם עיקר סיטרה דמותה כנל. וזה בחינת הוא מוצא הנימר ממוות את האישה שנאמר על פגם הברית. וזה בחינת הכרת הנאמר בתורה בכל העריות שהוא פגם הברית. כי עיקר הכרת חס ושלום הוא מה שנחרטין ימיו מן השורש. דיינו שנשאר חס ושלום תחת הזמן ואינו זוכה לצאת מתחת הזמן אפילו אחר מותו. כי הצדיקים במיטתן קוראים חיים, כי זוכין על ידי קדושתם להעלות ולבטל כל הזמן והימים בבחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים, ושם עיקר ידיעת הבורא ידבח, שזה כל שעשוע העולם הבא כנל. אבל הרשעים החייבים כרת כשאינן זוכין לתשובה, אזי נשארין גם אחר מותם תחת הזמן. כמובן שהרשעים אינם יוצאים מחזו דעי אלמה גם אחר מותו. וזה עיקר עונש כרת רחמון אל יצלן שנחרטין ימיו משורשן, מבחינת למעלה מהזמן, ונשאר תמיד תחת הזמן, ששם כל הפגעים וכל הדינים וכל העונשים הקשים והמרים רחמון אל יצלן. ועל כן תיקון הכרת הוא כתר כמובן, שצריכים להמשיך עליו הקדושה מבחינת כתר לתקן פגם הברית. כי כתר הוא בחינת שורש הזקן דקדושה. כי שם כל התלסר תיקון לדיקנה קדישה, ונקרא עתיק כידוע. היינו שזוכה לקשר עצמו לבחינת זקן דקדושה, בחינת כתר, ששם הוא למעלה מהזמן, שזה הפך הכרת כנל. וזה שמובא בספרים שהנאור בלילה ניצול מכרת. כי עיקר הזמן בבחינת שינה כנל, ששם עיקר אחיזת הכרת, בחינת סיטרה דמותה כנל. ועל כן כשנעור בלילה הוא מנדד שינה מעיניו ועוסק בתורה ועבודת השם, על ידי זה מבטל הזמן שהוא בחינת שינה, ומקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן על ידי התורה והעבודה שהם שלמות הדת דקדושה, שעל ידי זה נכללים בבחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים כנל. ועל כן באמת עיקר התשובה על פגם הברית הוא על ידי התקשרות והתקרבות לצדיקים אמיתיים, כי צדיקים אמיתיים שומרי הברית הם בחינת זקנים דקדושה שמקבלים כוח מהזקן העליון הנעל, שזכה לבחינת למעלה מהזמן בתכלית המעלה. ומשם ממשיכים החיים לכל הבאים לשוב על פגם הברית, ומוציאים ומעלים אותם מבחינת קרת, לבחינת קטר שהוא בחינת עתיק, בחינת זקן, בחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים כנל. וזהו גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות, כנגד 13 תיקוני דיקנה קדישה, שהם בחינת זקן דקדושה, שזוכים להם על ידי מצוות מילה שהיא בחינת תיקון הברית וכנל. ט. וזה בחינת חיתוך ופריאה. ואיתה בקבונס, שעל ידי חתיכת העורלה מבטלין השלוש קליפות הטמאות לגמרי. ועל ידי הפריאה מבטלין קליפת נוגה שהיא מעורב טוב ורע, שלפעמים נכללת בקדושה וכו'. ושתי בחינות אלו נעשין על ידי הזקנים הקדושים הנ"ל. היינו, כי כלל השמונה זקנים הנ"ל, כולם הם בחינה אחת כנגד הזקן העליון מכולם שהוא העיוור הנ"ל, שהוא בחינה שנייה גבוה מכולם לגמרי. כי אף על פי שגם כל אלו השמונה זקנים הקדושים הנ"ל יש בהם חילוקים הרבה, כי כל אחד גבוה מחברו הרבה עד שהקטן נגד הגדול ממנו נחשב כנקודה בעלמה, כמובן למבין ומשכיל, וכן השני כנגד השלישי והשלישי כנגד הרביעי וכו' וכו'. אף על פי כן כולם הם בבחינה אחת כנגד העיוור העליון מכולם. כי רק הוא התפאר את עצמו שכל העולם אינו עולה אצלו כערף עין. ועל כן זכה לתכלית שורש הזיכרון עד שהוא למעלה מהזיכרון ואינו זוכר כלל. כי נכלל באינסוף בתכלית שלמות הביטול שאין שלמות אחריו. ועל כן זה הזקן הוא בחינה בפני עצמו שמרומם ונשגב מכל השמונה זקנים הנ"ל, שעדיין נשאר להם איזה משהו דמשהו מבחינת הזמן. ואף על פי שהוא דק מן הדק שאינו נתפס במוח כלל, אף על פי כן, מאחר שעדיין לא זכו לתכלית הביטול של העיוור העליון מכולם, כולם הם בבחינה אחת כנגדו. כי אף על פי שיש ביניהם חילוקים רבים גבוה מעל גבוה, וגבוה מעל גבוה וכו', ואפילו הקטן שבכולם נורא ונשגב מאוד בקדושתו שאין שכיח כמותו כמובן למשכיל וכנל, מכל שכן השני הגבוה ממנו, מכל שכן השלישי וכו'. אף על פי כן, מאחר שגם הגבוה מכולם שהוא השמיני, עדיין נשאר שלמות אחריו שהוא שלמות הביטול בתכלית הביטול שאין למעלה ממנו, שהוא הביטול של העיוור, על כן כל השמונה זקנים לבחינה אחת כנגדו. דהיינו שכנגדו כולם אינם בשלמות הביטול, אף על פי שקדושתם סגבה ועצמה מאוד. והוא בחינה בפני עצמו מאחר שזכה לתכלית שלמות הביטול שאין שלמות אחריו. וכנגד זה הם שני בחינות הנעל שהם חיתוך ופריאה. כי חיתוך שהוא ביטול קליפות הטמאות נעשה על ידי כלל השמונה זקנים הנעל שהם מבטלים כל הקליפות הטמאות. אבל מצוות פריאה שהיא לבטל קליפת נוגה, זה אין נעשה בשלמות כי אם על ידי קדושת הזקן העליון הנ"ל, שהוא העיוור, שלא היה לו שוב הסתכלות בזה העולם אפילו כערף עין. ועל כן זכה לבטל קליפת נוגה בתכלית הביטול. וממנו אנו ממשיכים הקדושה של מצוות פריאת מילה שהוא ביטול נוגה. כי בבחינת נוגה שהיא בחינת מורב טוב ורע, ולפעמים נכללת בקדושה ולפעמים להפך בזה, יש אלפים ורבבות בחינות ומדרגות. ובזה הם חלוקים במדרגתם כל הקשרים וכל הצדיקים. כי בוודאי הקשרים האמיתיים מכל שכן הצדיקים, כבר שיבוע שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שמהם כל האיסורים והעבירות שבתורה כידוע. ומשהו נקי מעבירות, אין לאלו השלוש קליפות עוד אחיזה בו. אבל בבחינת ביטול נוגה, בזה יש אלפים ורבבות מדרגות. כי הצדיק שקידש עצמו גם במותר לו, אזי לפי קדושתו כן ביטל גם קליפת נוגה כידוע. אבל מאחר שעדיין נשאר בו איזה שמץ מאתר, עדיין יש בו איזה אחיזה מבחינת נוגה. ואפילו מי ששיבר הכל וזכה לקדושה למעלה מקדושה, גבוה מעל גבוה, אף על פי כן גם הצדיקים הגדולים הנוראים יש להם יצר רע, שהוא בחינת מלאך הקדוש, שהוא בחינת גבורות ודינים כמבואר, והם צריכים ללחום עמו ולשברו. וכל זמן שנשאר אצלם איזה בחינת דקה מהיצר רע העליון, הדק ורוחני מאוד, אף על פי שהוא גבוה אלפים ורבבות מדרגות מהיצר טוב של סתם בני אדם, אף על פי כן עדיין לא נתבטל בחינת נוגה בתכלית הביטול. כי כל זמן שיש איזה אחיזה עדיין לאיזה בחינת דין, אף על פי שהוא בדקות מאוד, יש עדיין איזה אחיזה לבחינת נוגה שהוא מעורב טוב ורע. ועל כן עיקר בחינת פריאה שהוא ביטול נוגה ממשיכים מהזקן העליון העיוור הנעל שזכה לתכלית הביטול בשלמות שאין שלמות אחריו, שהוא ביטל בשלמות גם שורש היצרור של מעלה. והדברים מובנים מעט לבקי בכתבי האריזל ומעיין היטב בדברי האדמור זל ובפרט בסימן הענבית הנעל עיין שם היטב. יוד. וזה בחינת כוס יין של ברכה בעת המילה. וזה בחינת השם שנותנין להתינוק אז. כי יין יש בו שני כוחות, כמו שאמרו אבותינו זה על זכה מסמכו, לא זכה משממו. זכה נעשה ראש, לא זכה וכו'. היינו מי שאינו זוכה לשתותו בקדושה, אז היין משקרו ומשממו, שהוא בחינת הסתלקות הדעת, בחינת שינה. כי היין מביא שינה ששם עיקר אחיזת הזמן כנ"ל. אבל היין בקדושה הוא להפך, כי זכה נעשה ראש, שהיין מרומם מוחו ודעתו בבחינת חמרה וריחן נפקחין. ושלמות הדעת זה בחינת ביטול הזמן כנ"ל, כי על ידי יין בקדושה נתגלין סודות התורה בבחינת 70 פנים לתורה. כי יין ניתן ב-70 אותיות וסוד ניתן ב-70 אותיות. נכנס יין, יצא סוד, כמו שאמרו אבותינו זל. וסודות התורה בחינת 70 פנים לתורה, משם עיקר הזקנה דקדושה. כי ה-70 פנים מבחינת 70 שנים, כמו שכתב האדמור זל במקום אחר. ו-70 שנים מבחינת זקן, היינו זקן בן 70 שנה. כמו שאמרו, הרי אני כבן 70 שנה. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל, יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו. דעת זקנים דייקה. כי יין בקדושה בבחינת זקן, שלמות הדעת כנ"ל, ששם הוא בחינת ביטול הזמן כנ"ל. כי יין בקדושה הוא הפך השינה בבחינת וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. שהיין דובב שפתי ישנים, דהיינו שמעורר מהשינה שהוא הסתלקות הדעת. כי היין בקדושה הוא בבחינת שלמות הדעת, שהוא בחינת ביטול הזמן, בחינת זיכרון, בחינת נזכיר הדודך מיין, בחינת זכרו כיין לבנון. וזה בחינת קידוש על הכוס של יין, בחינת זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. כי הזיכרון על ידי היין כנ"ל. כי שבת הוא מעין אוי לומר בו שהוא למעלה מהזמן, בחינת וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. וכל ששת הימים שהם בחינת הזמן, כולם מקבלים ויונקים משבת שהוא נקודה פנימית כידוע. כי עיקר התהוות הזמן הוא מבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. ועיקר התכלית הוא לחזור ולהעלות ולקשר הזמן לשורשו לבחינת למעלה מהזמן עד שיתבטל הזמן. וזה בחינת קדושת שבת קודש, שנתן לנו מתנה טובה הזאת ושבת שמה שהוא שורש הששת ימים, שורש הזמן. ועל ידה חוזרין ומעלין הזמן לבחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת שבת, שהוא מעין אוי לומר בו, שהוא למעלה מהזמן. וזה בחינת קדושת כל הימים טובים שהם נקראים זמנים, כמו שאומרים מקדש ישראל והזמנים. כי כל הימים טובים מקבלים משבת שהוא תחילה למקרה הקודש. וכולם מקדשין הזמן ומשלימין הדעת עד שזוכין על אדם להרעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. וכמובן בהרשי פרקים בליקוט את עניינה בסימן האינטט שהבאתי לאל. ועל כן כשרוצים לקבל קדושת שבת ויום טוב, אזי צריכים לקדש על היין בחינת זוכרהו על היין. כי על ידי היין של קידוש נשלם הדעת שהוא בחינת פיתול הזמן, בחינת זיכרון כנ"ל. ועל כן צריכים לברך על כוס יין בעת המילה כדי להמשיך בחינת זיכרון, שלמות הדעת, ביטול הזמן, שכל זה הוא בחינת מצוות מילה כנ"ל. וזה בחינת השם שנותנים לתינוק אז. כי השם הוא בחינת זיכרון, בחינת לשמך ולזכרך תאוות נפש. וכמו שכתוב השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. וכתיב זה שמי לעולם וזה זכרי וכו'. כי עיקר מה שנשאר מהאדם דיינו שנשאר זכרו לאחר הסתלקותו הוא רק שמו, שנשאר זכר שמו לעולם אם זוכה. נמצא שהשם הוא בחינת זיכרון שזו בחינת מצוות מילה הכנ"ל. י"א וזה ותעש לך שם כהיום הזה. כי היום הזה דייקה. ופסוק זה אומרים בפסוקי וחרות אמו הברית, שמדבר ממצוות מילה של אברהם אבינו עליו השלום, שהיה הראשון לנימולים, שאז כשנצטווה במצווה הזאת הגדיל השם שמו, כמו שכתוב שם בפסוק, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם. וכמו שאנו מזכירים זאת בכל יום בפסוק כדי זימרה קודם פסוקי וחרות, כמו שאומרים, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם וכו', ושמת שמו אברהם וכו', וחרות עמו הברית וכו' וכו', ותיתן אותות ומופתים בפרעה וכו', ותעש לך שם כהיום הזה דייקה. כי היום הזה זה בחינת התקשרות וכלליות הזמן בבחינת למעלה מהזמן. בחינת היום הזה נהיית לעם, הנאמר לעניין קיום התורה שהושמע דקודשא בריך הוא. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו היום הזה נכנסת עמו בברית. כי על ידי תורה ותפילה, שעל ידי זה מגדלין שמו יתברך בכל יום, על ידי זה נכלל היום בבחינת למעלה מהזמן. ואזי זה היום שהאדם עומד בו, והיום שניתנה בו התורה, והיום שנברא בו העולם הכל אחד, בחינת אני היום ילידיך. וכל זה זוכין על ידי הגדלת שמו יתברך, וכאשר יתבהר עוד לכמן. וזה יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. ממזרח שמש עד מבואו זה כלל הזמן שנקרא תחת השמש, בחינת וזרח השמש ובא השמש. שם צריכין רק להגדיל ולהלל שם השם. ועל ידי זה דייקה זוכין לקשר ולהעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן, בבחינת יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, שהוא מהזמן. שהוא בחינת מעתה עד למעלה מהזמן, שהוא בחינת עד עולם. וזה בכל יום אברכך. בכל יום די כדיינו מה שמברכין ומשבחין שמו יתבח בזמן, בכל יום ויום, על ידי זה וההללה שמך לעולם ועד, דיינו למעלה מהזמן. כי עיקר ההתקשרות והביטול של הזמן בשורשו, בבחינת למעלה מהזמן, הוא על ידי בחינת השם שהוא בחינת אמונה. שזהו בחינת כל העבודות שעובדין את השם יתברך בתורה ותפילה ומעשים טובים, שהכל למען שמו יתברך כדי לגדל ולקדש שמו יתברך, כמו שכתוב מוכתר ומוגש לשמי דייקה, כמובא באריכות במקום אחר. וזהו ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. וזהו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, בחינת זמן ולמעלה מהזמן. כי שמור מידת נוקבה, כידוע, ששם כל סדר זמנים ועיתים כנ"ל. וזכור מידת דחורה, בחינת זיכרון, בחינת ביטול הזמן. ושניהם בדיבור אחד נאמרו, כי באמת בשורשם הכל אחד. כי התחלקות הדיבורים זה בחינת התחלקות הזמן, ששורשו מהדיבור בחינת ימים ידברו, בחינת יום ליום יביע עומר ולילה וכו'. אבל אצל השם יתברך כל הדיבורים אחד וכל הזמן אחד, בחינת זכור ושמור בדיבור אחד. בחינת אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי. כי בשורש הכל אחד והכל נכלל בבחינת למעלה מהזמן, למעלה מהדיבור, שהוא שורש הזמן והדיבור. רק שאי אפשר לנו להבין זאת בשכל בזה העולם, רק להאמין בזה באמונה. אבל הצדיקים האמיתיים מחזקים אמונתנו, על ידי שמסבירים לנו בשכלם הנפלא והנורא שמצמצמים אותו באלפים ורבבות צמצומים, עד שמסבירים לנו ומבררים לנו שאין לנו שום שכל והחוכמה רחוקה ממנו מאוד מאוד. כמו שהיינו רואים קצת בעניין זה בעצמו של בחינת למעלה מהזמן, שהסביר לנו בשכל נפלא על ידי השינה שאין שום זמן כלל. אבל אף על פי כן עדיין אי אפשר להבין עניין למעלה מהזמן בשכל, כמפורש המטב בהתורה הנ"ל. רק אנו צריכים להידע שאין לנו שום שכל כמו שאנו רואים בחוש, ולקשר עצמנו באמונה ולסמוך על דברי הצדיקים האמיתיים, להאמין בכל דבריהם הנאמרים באמת. כי השם הוא עניין נפלא מאוד מאוד, כמו שכתוב, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמובן במקום אחר כמה פעמים. כי עיקר החיות הוא מהשם בבחינת נפש חיה הוא שמו, ועיקר החיות ממשיכים מבחינת למעלה מהזמן, ששם שורש החיים ואריכות ימים שהוא שורש הזקנה דקדושה כנ"ל. ועיקר השם נשאר על ידי יולדה שהוא בחינת תיקון הברית, בחינת מצוות מילה, דיינו על ידי שזוכין להשאיר בנים בקדושה בזה העולם, למען יישאר שמו וזכרו לדורות, כמו שכתוב, ולא ימחה שמו מישראל. וזה שמתפללים לנחיות וקיום הוולד בעת שמברכין אותו בשמו, כמו שאומרים, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל. כי בהתליה, כי השם הוא החיות כנ"ל. דיינו על ידי השם ממשיכין החיים ואריכות ימים מבחינת זקנה דקדושה מבחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר שורש החיים כנ"ל. כי זה מעלת השם שעל ידו יכולים להשיג ולתפוס כל הדברים הגבוהים שלמעלה משכלנו, להכניסם בשכלנו בדרך אמונה אף על פי שאין אנו מבינים אותו. והבן הדובר היטב למשל בעניין זה בעצמו שלמעלה מהזמן, שעניין מהות למעלה מהזמן בעצמו בוודאי אין אנו מבינים. אבל על ידי השם שחנן השם יתברך אותנו דעת שאנו קוראים את העניין הזה בשם למעלה מהזמן, על ידי זה אנו יכולים על כל פנים לדבר מזה ולהכניס בשכלנו האמת שבוודאי יש בחינת למעלה מהזמן, רק שאין אנו מבינים זאת. וכן בכל דרכי השם יתברך הגבוהים והנעלמים מאוד משכלנו. מכל שכן וכל שכן הוא יתברך בעצמו שהוא מרומם ונשגב מכל דעות של כל הנבראים, כי לית מחשב התפיסה בכלל. אבל רק על ידי שמותיו הקדושים אנו יכולים לקרותו ולהכניס בדעתנו אמיתת האמונה הקדושה. כי השם, בחינת מלכות, בחינת אמונה כידוע. וזה בחינת מה שכתוב בתורה וביום הביקורים, שעל ידי התורה שישמע דקות שבריחו קורין את חי החיים וממשיכין החיות ממנו. היינו כנ"ל. כי עיקר החיות ממשיכין על ידי השם כנ"ל. וזה בחינת השם של האדם שנותנין לו בעת המילה דייקה. כי השם של כל אדם מישראל נמשך משמו ידבח, כי שמו משותף בשמנו. ועל ידי השם ממשיכין על האדם החיות מחי החיים, מבחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר החיים שזו בחינת מצוות מילה כנ"ל. ועל כן, מי שנולד לו בת, המנהג שנותנין לשם בעת קריאת התורה. כי גם היא צריכין להעלותה ולקשרה לבחינת למעלה מהזמן וכנ"ל. ועל כן נותנין להשם בעת קריאת התורה, כי אורי תשמע דקודש בריחו, ושם עיקר החיים כמו שכתוב כי הוא חייך. כי עיקר ההתקשרות לבחינת למעלה מהזמן הוא על ידי התורה שקדמה לעולם. ועל כן אז קוראין לשם כדי להמשיך עליה חיים מהתורה, בבחינת ריח חיים עם אישה וכו'. היינו לקשרה ולהעלותה לבחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר החיים כנ"ל. י"ב הלכות עבדים. וזה בחינת מילת עבדים. כי עיקר העבדות בבחינת הזמן, כי תחת הזמן נאחז כל העמל וכעס והגיעות וטרחות וטרדות כל העולם הזה. שהם בחינת עבדות בבחינת כל ימיו כעס ומחאובות, כל ימיו דייקה, היינו תחת הזמן והימים בחינת מיתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. כי עיקר העמל והעבדות הוא תחת השמש, וכל זה מחמת שטות וחסרון הדעת, שמחמת זה נגדל הזמן אצלו ביותר כנ"ל, עד שנדמה לו כאילו הזמן של ימי חייו ארוכים וקבועים, כאילו התמאמה בזה העולם תמיד חס ושלום. וחושב מחשבות בכל עת לעשות לו מעמד פרנסה והשירות, ולבנות לו בתים ובניינים וחילים, וטעות בזה תמיד ומתייגע עצמו בהגיעות וטרחות גדולות ועבודות קשות, כאילו היה עבד משועבד נמכר לאיזה אדון. כמו שאמרו במדרש על עניין זה של האדם, שעשהו עבד מחודן לעצמו, ופרשו שם לשון שיעבוד, שהאדם הוא עבד משועבד לעצמו שעובד את עצמו בעבודת פרך, כאילו היה עבד נמכר. וכל זה מחמת שטות וחסרון דעתו שנדמה לו כאילו הזמן גדול מאוד, ושוכח שאין שום זמן כלל והזמן רץ ופורח מאוד מאוד בכל עת ובכל רגע בלי הפסק כלל. וכמו שכתוב בימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ולא די שאינו זוכה לדעת האמיתי לחזק אמונתו בבחינת ביטול הזמן, אף גם עושה לעצמו קביעות גדול מהזמן, הימים הפורחים מאוד, וחושב בכל יום ובכל עת מה יעשה למחר ולאחר זמן וכו'. ומחמת זה נופל לעבדות גמור ומייגע ומטריח את עצמו ביגיעות ועבודות קשות בשביל מה לא ילו מה זה. וזה בחינת שעתו העם ולקטו בשטותה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. שמחמת שטות צריך להטריח עצמו בטרחות ועבודות גדולות. כי בוודאי מי שיש לו דעת אמיתי הוא מבין היטב שכל הזמן של זה העולם הבל. כמו שאומרים וימי חיינו הבל לפניך. ובאמת אין שום זמן כלל, ואפילו בדעתנו הפחותה שאין אנו יכולים להבין בחינת למעלה מהזמן. אבל על כל פונים זה אנו רואים גם בעינינו ודעתנו שהזמן רץ ושט ופורח מאוד בתכלית הבהלה והמהירות בלי שום קביעות כלל, ובכל רגע האדם מת כנל. על כן בוודאי מי שחס על עצמו ומסתכל על זה ואין האמת לאמיתו, בוודאי לא יעשה לעצמו שום קביעות כלל בעסקו אלו מה זה. ואינו חושב כלל מיום לחברו כמו שכתוב על תצר צרת מחר וכו'. ואפילו מה שמוכרח לעשות עסק בפיל פרנוסה הוא עושה רק בדרך הרי ובעברה באלמה שלא בדרך קביעות כלל, כמו שאמרו עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. ואינו מחליף חס ושלום עולם עומד בעולם עובר. נמצא שעיקר העבדות הוא תחת הזמן כנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כי מי שעוסק בתורה זוכה להשלים דעתו, וזוכה לבטל הזמן כפי שלמות דעתו. ואזי יוצא מעבדות לחירות. כי עיקר העבדות תחת הזמן כנל. ובשביל זה צריכים למול את העבדים כדי להכניע ולבטל תוקף זוהמת העבדות בשורשו. כי על ידי מצוות מילה מבטלין כסילות הדעת, שמשם אחיזת הגדלת הזמן, ששם עיקר העבדות כנל. ועל כן הצטוונו למול את העבדים להכניע זוהמת העבדות, כדי שלא יתאחז בנו חס ושולם מזוהמת העבדות. כי באמת ישראל עם קדוש הם הפך מעבדו זה סיטרא אחרא, בבחינת כל ישראל בני מלכים הם. כי הם קיבלו את התורה ששם עיקר החירות, כמו שכתוב, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות כנל. כי ישראל הם למעלה מהזמן בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, שהם תחילה וקודם לכל הזמן של בריאת העולם. ועיקר העבדות הוא לעקום שלא קיבלו את התורה שהיא החירות, והם משוקעים בתאוות והבלי עולם הזה, שהם תחת הזמן, ששם עיקר העבדות כנל. כי העקום הם מסיטרא דעשיו שנאמר בו ואת אחיך תעבוד. כי הם מזוהמת הנחש ובחינת ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, שזהו בחינת עצבות ויגיעות וטרדת הפרנסה, בחינת ביצבון תוכלנה, בזעת הפך תאכל לחם, שכל זה בחינת עבדות כנל. אבל לנו בני ישראל צריכים לתאר עצמנו מזוהמה זאת, לבטל העבדות של טרדות האלומה זה שתחת הזמן, ולקשר עצמנו אל התורה שהיא שלמות הדעת, ששם החירות בחינת ביטול הזמן כנל. על כן צריכים למול את העבדים כנל. י"ג. וזה בחינת כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כי העבדות אין שייך לישראל כלל כנל, כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים. וזה שנפל לבחינת עבדות מחמת גודל חסרון דעתו, שנפל לתחת הזמן כל כך עד שמחר עצמו לעבד, צריכים להרחם עליו שלא יעבוד בו כי אם ששת שנים, כנגד ששת ימי המעשה. אבל בשביעית, בחינת שבת, יצא לחופשי. כי שבת ומענו היא לומר בו שהיא בחינת למעלה מהזמן כנל. היינו כי מבואר בכל הספרים שששת ימי המעשה הם כנגד שישה מידות מחסד עד יסוד. ושבת הוא בחינת מלכות שהיא בחינת אמונה. ולכאורה אין מובן, כי אלו השישה מידות הם גבוהים מבחינת מלכות, ואיך שייך שששת ימי המעשה יהיו חס ושלום גבוהים משבת, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. אך באמת, זהו עוצם מעלת השבת קודש. כי כל השש מידות הם בחינת דעת, בחינת תפארת, שכלול מכל השש מידות כידוע. אבל בשבת משפיע דעת ושכל גדול ממקום עליון ונורא מאוד, עד שזוכין לידע האמת שאין לנו שום דעת כלל, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, בחינת אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני. ואז מהירה אמונה באור גדול, כי יודעין ומשיגין שעיקר השלמות האמיתי להתחזק את עצמו רק באמונה שלמה. ועל כן שבת אמנו היא לומר בו בחינת ביטול הזמן, כי על ידי שלמות הדעת זוכין לביטול הזמן. אבל בעולם הזה אין מי שיזכה לדעת הזה בשלמות עד שיתבטל אצלו הזמן לגמרי, כי אם גדולי בחירי הצדיקים בחינת הזקנים הנעל כנעל. אבל בשבת קודש אז זוכה כל אחד מישראל לשלמות האמונה על ידי עוצם הדעת והחוכמה הנפלאה שמאיר אז כנעל, שעל ידי זה זוכין לידע שרחוקים מחוכמה ולהתחזק את עצמו רק באמונה שלמה כנעל. ועל ידי אמונה יכול כל אחד לזכות לבחינת ביטול הזמן כנעל. ועל כן, שבת הוא בבחינת ביטול הזמן, מחמת שאז זוכין לאמונה שלמה, שעל ידי זה יכולים לבטל הזמן גם בעולם הזה, אפילו מי שאין דעתו שלם כל כך. כי הלא מרחוק אנו רואים ומבינים שאין להזמן שום ממש כנעל. רק אף על פי כן, מהות ביטול הזמן אי אפשר להכניס בשכלנו. אבל על ידי חיזוק האמונה הנמשך משבת, יכול כל אחד לזכות לבחינת ביטול הזמן. ומשבת ממשיכין הקדושה על כל ששת ימי החול, שנזכה תמיד לאמונה שלמה, עד שנזכה לבטל הזמן ולא נהיה כרוכים חס ושלום אחר תאוות עולם הזה ועבליו ומחרוביו וכעשיו ועבודתו ועמלו והגיעו וכו', שכולם הם תחת הזמן כנל. ועל כן העבד שנפל לבחינת עבדות לא יעבוד על כל פנים יותר משש, כנגד ששת ימי המעשה, ששם עיקר אחיזת העבדות, מחמת שששת ימי המעשה יניקתם מהמידות שהן בחינת דעת, ולאו כל אדם זוכה עד שיזכה לבטל הזמן שהוא בחינת עבדות כנל. אבל בשביעית, בחינת שבת, יצא לחופשי חינם, כי בשביעית בחינת שבת מאיר בחינת אמונה, שעל ידי זה יכול כל אחד לזכות לבחינת ביטול הזמן ששם ביטול העבדות, כי למעלה מהזמן הוא בחינת חופשי וחירות כנל. י' שייך לאל, עבדות הוא בחינת תחת הזמן, כי העבד בבחינת שינה ששם עיקר הזמן כנל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים וכו'. וזה בחינת אם כימה שכיר ימיו כעבד ישאף צל, שמדמה ימי האדם לימי עבד ושכיר, כי עיקר הזמן בבחינת עבדות כנ"ל. ועל כן עבד חייב במצוות שהאישה חייבת בהן, כי העבד בבחינת אישה ששם עיקר אחיזת הזמן כנ"ל. וזה בחינת כיסא של אליהו בשעת המילה, כי אליהו זכה בחייו לעלות לשמיים, כי זכה לבטל הזמן בחייו, ועל כן לא הוא צריך למות. כי מחמת זוהמת הנחש מחטא אדם הראשון, אי אפשר לכלול בשלמות בזה העולם, בבחינת למעלה מהזמן, ועל כן צריכין למות. ואז כשיוצאין מהגוף והנשמה מזדככת, הוא זוכה לעלות ולהיקלל לשם לבחינת למעלה מהזמן, שזו בחינת חיה או אלומה בו כנל. אבל אליהו זכה לשלמות הדת בחייו עד שלא הוא צריך למות. על כן במוצאי שבת שמתחילים להתעורר עובדין דחול, בחינת עבדות הנאחז בששת ימי המעשה, על כן מזכירין אז את אליהו הנביא שזכה לבחינת ביטול הזמן בחייו שהוא בחינת חירות כנל. ועל ידי זה אנו ממשיכים קדושת שבת שהוא בחינת חירות שבו נתבטל כל העבדות, כל עובדין דחול, וזוכים להמשיך קדושה הזאת על ששת ימי החול כדי שלא יתגבר העבדות שתחת הזמן גם בימי החול כנל. ועל כן אליהו יבוא ויבשר גאולת משיח. וכמו שאנו מזכירים זאת במוצאי שבת, אליהו הנביא וכו' במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. כי משיח יזכה לזה הדת של ביטול הזמן בשלמות כמבואר שם בתורה הזאת שאנו עוסקים בה. כמו שמבואר שם על פסוק אני היום מילאתיך כנל. ועל כן אליהו שזכה לבחינת ביטול הזמן בחייו יבוא ויבשר על זאת. על כן מזכירים את אליהו קודם המילה ומכינים לו כיסא. כי עיקר בחינת מצוות מילה הוא לבטל הזמן, ששם עיקר אחיזת כל התאוות ועמל העולם הזה וכו' כנל. שזהו בחינת אליהו הנביא שבכוחו וזכותו מתארין עולם העשייה כמובן. היינו שמבטלין הזמן שעיקר אחיזתו בזה העולם העשייה, וזוכין להמשיך בזה העולם מערת הדעת האמיתי שהוא בחינת ביטול הזמן, שזהו בחינת מצוות מילה כנל. ועיין בסימן קי"ז, על עניין שקשה לישון במוצאי שבת, מבואר שם שאליהו מבטל בחינת עבד, בחינת שינה, אין שם. היינו כנל, כי עבדות ושינה הם בחינת תחת הזמן, ואליהו מבטל זאת שזו בחינת מצוות מילה. ט"ז הלכות גרים. וזה בחינת גרים, כי עיקר קדושת ישראל הוא שמקדשין הזמן על ידי תורה ומעשים טובים הנעשים בזמן הזה דייקה. ועל ידי זה זוכין לשלמות הדעת ונכללין בבחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת תוילומה בו כנל. וזה בחינת היום לעשותה מול מחר לקבל שכרם. יש מחר שהוא לאחר זמן. לאחר זמן דייקה. היינו שהעולמה בו בחינת מחר שהוא לאחר זמן, היינו אחר הזמן בחינת ביטול הזמן. כי העולם הבא הוא עולם שכולו ארוך בבחינת למעלה מהזמן כנל. וזה כל עבודתנו בעולם הזה להשלים הדעת על ידי קדושת התורה ומצוות כדי לזכות לבחינת למעלה מהזמן כנל. כי ישראל בשורשם בבחינת למעלה מהזמן בבחינת אין מזל לישראל. כי כל סדר הזמנים הוא על ידי הכוכבים ומזלות. וישראל הם למעלה מהכוכבים ומזלות, למעלה מהזמן, בבחינת הנאמר לאברהם, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, ויאמר לו כה יהיה זרעך. ופרש רש"י, אין הבטה אלא מלמעלה למטה וכו'. היינו שהגביאו למעלה מהכוכבים ומזלות, ואמר לו כה יהיה זרעך. שישראל הבאים מזרעו הם למעלה מהזמן שמתנהג על ידי הכוכבים ומזלות. וזה בחינת מה שנאמר בלידת יצחק למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. זה בחינת ביטול הזמנים של המועד שהוא לשנה האחרת והעת הזאת שעמדו בו באותו היום הכל אחד. בבחינת למועד אשוב אליך כעת חיה. היינו למועד שהוא לשנה הבאה. וכעת חיה שהוא עת ההוא של היום הזה. כי הכל אחד לשנה הבאה וליום הזה. כי אין שום זמן כלל באמת כנל. ובבחינה זאת ולשרה בן. כי הולדת יצחק שהוא הראשון שנולד בקדושת ישראל, הולדתו בבחינה זאת בבחינת למעלה מהזמן כנל. נמצא שישראל הם בבחינת למעלה מהזמן. אבל העקום אומות העולם הם בבחינת תחת הזמן כי הם משוקעים בכל התאוות והבלו אלומה זה שכולם הם תחת הזמן כנל. כי הם מזוהמת הנחש כמו שאמרו רבותינו ז"ל עקום שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתן. וזוהמת הנחש הוא בחינת עבדות, בחינת ארור עתה על גחונך תלך וכו', שהוא בחינת ארור כנען, עבד עבדים וכו'. בחינת עבדות, שהוא בחינת עמל העולם הזה, בחינת ביצבון תוכלנה, שרודפין כל ימיהם אחר אבלי העולם הזה שהם תחת הזמן כנל. וזה בחינת מה שנאמר על השמש והירח וכוכבים, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים וכו'. ופרש רשי, אשר חלק להם להעיר להם. ועדיין הדובר תמוע, וכי להם לבדם הם מהירים ולא לנו, הלא אדרבה, עיקר הערתם הוא בשביל ישראל. כי כל מעשה בראשית לא נבראו ולא מתקיימים, אלא בשביל ישראל, כידוע. אך באמת ישראל הם למעלה מהזמן, למעלה מהכוכבים ומזלות כנל. וכל האור הנמשך לנו על ידי השמש והירח והכוכבים, אין לנו מקבלים מהם בעצמן חלילה, כי אנו יודעים האמת שאין להם שום אור בעצמן. רק כל כוחם להאיר הם מקבלים ממה שלמעלה והעליון מהעליון, עד שמקבלים כולם מאור השם מטבח, שהוא אור כל האורות שמאיר בחמה ולבנה וכו'. ועל כן אנו מברכים בכל יום לשם מטבח שברא מאורות אלו ונותן בהם כוח להאיר על הארץ. אבל החמה ולבנה בעצמן אין להם שום אור כלל. אדרבה, אנחנו בני ישראל מאירים בהם. כי על ידי שאנו מברכים בכל יום על בריאת המאורות, על ידי זה אנו נותנים בהם כוח להאיר על הארץ. כי הכל נברא ונתקיים ומתנהג רק על ידי ישראל שעובדין את השם מטבח, ומברכין ומשבחין אותו ידבח, שעל ידי זה מקשרין כל דבר לשורשו שמשם נמשך כוחו המיוחד לו. כמו המאורות שעל ידי שאנו מברכין להשם ידבח על בריאתם, על ידי זה הם מתקשרים לשורשם, לשורש אור העליון של חמה ולבנה וכוכבים, ועל ידי זה הם מהירים. כי אנו מקשרים כל הזמן שמתנהג על ידי החמה ולבנה וכו' לשורשו שהוא למעלה מהזמן ששם שורש הכל כנל. ועל כן אנו למעלה מהמזל, למעלה מכל הכוכבים והחמה כנל. אבל העקום והרשעים שרודפין אחר אבלי העולם הזה שהם תחת הזמן, שנאמר עליהם, והיה חינור וחליל וכו', ויין משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו, שאינם מברכים בשחר יוצר המאורות ובערב מעריב הערבים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על כן הם תחת הכוכבים. והכוכבים מאירים בהם, ולא הם בהכוכבים. ועל כן נאמר בהם על המאורות, אשר חלק להם להאיר להם, חלק דייקה. כי אצלם חלק ומובדל ומופרש אור הכוכבים משורשו, מבחינת למעלה מהזמן, מחמת שרודפים אחר אבלי העולם הזה. ועל כן האור חלוק אצלם משורשו, בחינת אשר חלק להם, חלק די ככנל. אבל ישראל הם בהפך מזה, כי הם מקשרים כל המאורות לשורשם, ועל ידי זה מאירים בכל המאורות. כי כל הכוח של כל המאורות להאיר הוא על ידי ישראל, שמברכין להשם מטבח על המאורות, שבשביל זה נברא ומתקיים הכל כנל. לדזיין. נמצא. שישראל הם מבחינת למעלה מהזמן, והעקום הם מבחינת תחת הזמן. ועל כן, זה הגר שבא להתגייר, לצאת מזוהמת העקום ולכנוס בקדושת ישראל, אי אפשר להכניסו בקדושתנו כי אם על ידי שמעלין אותו לבחינת למעלה מהזמן, ששם שורש קדושת ישראל, שזהו בחינת משיח שהוא כלל קדושת ישראל, שהוא למעלה מהזמן, בחינת אני היום ילידיך. כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וזה בחינת גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. כי כל קדושתו מבחינת קדושת משיח שהוא למעלה מהזמן, שנאמר בו אני היום ילידיך כנ"ל. ועתה, מקושר הפסוק שאחריו בקשר נפלא. היינו, הפסוק שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, שנאמר אחר אני היום ילידיך. היינו על ידי בחינת אני היום ילידתיך, שהוא בחינת למעלה מהזמן, על ידי זה שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, שכל הגויים ישובו אליך לנחלתך, היינו בחינת גרים שיתגיירו וישובו תחת יד משיח וישראל. כי עיקר קדושת הגרים הוא על ידי בחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת אני היום ילידתיך כנל. וזה בחינת תשובה, כי גם הבעל תשובה הוא בבחינת גר, שצריך לצאת מזוהמתו לחזור לשורש קדושתו שהוא קדושת ישראל. סוגריים, רק שהבעל תשובה בוודאי מעלתו גבוה הרבה מהגר מחמת שהוא על כל פנים מזרע ישראל. ואיך אפשר להפוך ולתקן כל אלו הימים והזמנים שפגם בהם כל כך כל אחד כפי אבונותיו, מכל שכן גר שהיד אין עקום לגמרי, איך אפשר להופכו לקדושת ישראל? אבל באמת כל הבעלי תשובה מכל שכן גרים אי אפשר לחזור להכניסם בקדושת ישראל, כי אם על ידי בחינה הנ"ל, על ידי בחינת משיח שהוא בחינת למעלה מהזמן, ששם נתבטל כל הזמן שעבר לגמרי ונעשה כאילו היום נולד ממש, בחינת אני היום ילידתיך שנאמר על משיח. וכן נאמר זה המקרא על כל הבא להתקדש בקדושת ישראל, כמו שמבואה בספרים, שביום שהאדם נעשה בר מצווה נאמר בו אני היום ילידתיך. וכן כל מי שבא להתאר ולהתקדש, כי זה עיקר הקדושה. וזה עיקר הכוח וההתחזקות והתקווה לשוב מכל הזוהמות והתומות והפגמים שנפל בהם כל אחד כפי נפילתו, ולשוב להשם ידבח. כי עיקר התקווה על ידי בחינת למעלה מהזמן שמשיגין הצדיקים שהם בבחינת משיח, כאשר הבנתי מפיו הקדוש, שאמר סמוך להסתלקותו שהוא הולך עתה רק עם זה המאמר הנ"ל של גילה על פסוק אני היום ילידתיך שהוא בחינת למעלה מהזמן וכו'. ואי אפשר לבאר עניין זה בכתב כלל. רק מה שהבנתי אני מדבריו הוא שאמר זאת לעניין מה שהוא עוסק בהגיעות גדולות כל כך, לקרב נפשות רבות להשם ידבח. ועדיין לא עלתה בידו כרצונו. והמחלוקת והמניות בגשמיות ורוחניות מתגברים ומתפשטים מאוד מאוד בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד. עד אשר כשל כוח הסבל ורבים נכשלו ונפלו על ידי זה וכו'. ולעניין זה אמר שהוא מחיה עצמו בעניין זה של אני היום ילידתיך. היינו שהשם ידבח יעזרנו לדלג על הכל. וסוף כל סוף יתגלה האמת וכולנו נשוב להשם ידבח באמת. וכל הימים הראשונים יפלו כי כל הזמן יתבטל ויוכלל הכל בבחינת למעלה מהזמן ושם יתקן הכל. ואם אמנם דברים אלו גבעו וסגבו משכל אנושי, כי בוודאי אי אפשר להשיג בשכל בחינת למעלה מהזמן. מה שנתפס בליבי מזה, כפי מה שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש בעצמו, אי אפשר לבאר בפה ובכתב. כי מזה אי אפשר לדבר כי אם לכל חד כפומד משער בליבה. אף על פי כן, אנו מחויבים להרחיב הדיבור בזה בכל מה דאפשר, כי הוא חיינו ואורך ימינו. כי מי שיסתכל על ביטול הזמן, ואיך הזמן עובר ופורח ואין לו מנוחה אפילו כרגע, כי באמת אין שום זמן כלל וכנל, בוודאי ישים כל ליבו לבטל לבלי הזמן ולשום כל תקוותו בבחינת למעלה מהזמן. וגם, על ידי זה שיאמין בבחינת למעלה מהזמן, על ידי זה לא ייפול לעולם משום נפילה שבעולם יהיה איך שיהיה. כי יזכור את עצמו שיש בחינת אני היום ילידתיך נאמר במשיח, שהוא בחינת למעלה מהזמן, ששם נתקן הכל. וכל זמן שיש לאדם נקודת האמונה שמאמין בהשם ידבח ובעולם הבא וביאת משיח, שהוא בחינת למעלה מהזמן, על ידי זה יש לו תקווה לעולם, ואיכשהו. מאחר שמחזק עצמו במה שהוא יש תקווה לאחריתו על ידי בחינת אני היום ילידתיך, שהוא קדושת משיח, שמשם נמשך הקדושה על כל הגרים ובעלי תשובה, בחינת גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. מכל שכן הבעל תשובה. כי על ידי זה עיקר הכניסה לתשובה ולקדושת ישראל, שצריך לחשוב בכל יום ובכל שעה כאילו היום נולד. שזה נמשך מקדושת הצדיקים שהם בחינת משיח שנאמר בו אני היום ילידתיך כנל. כמבואר אצלנו כמה פעמים במקומות אחרים עיין שם. וכשיהיה בבחינה זאת לחשוב בכל עת כאילו עתה נולד, ואפילו אם יעבור עליו מה יתחזק בכל פעם ויחשוב בליבו שעתה נולד, אז בוודאי סוף כל סוף יזכה להתקרב להשם מטבח ואז יתקן הכל. כי הימים הראשונים יפלו והכל יתהפך לטובה ויהיה נכלל הכל בבחינת למעלה מהזמן, בבחינת משיח, בבחינת אני היום ילידתיך. והבן הדברים היטב למעשה ולהתחזקות, כי אין התחזקות גדול מזה. יוטט. וזה בחינת תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור וכו'. שעיקר התשובה הוא בבחינת למעלה מהזמן, בחינת כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. וכמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב', יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן וכו' עיין שם. וזהו תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש. שהוא התחזקות שמוישה רבנו מחזק אותנו בתפילתו, שישוב האדם לעולם יהיה שיהיה אפילו עד דכדוכה של נפש. והכל בכוח בחינת השכל שלמעלה מהזמן, בחינת כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור וכנ"ל. וזהו והשמורה בלילה, כי כל המזמור הזה מדבר מעבל הזמן שהוא כצל עובר, מחמת שבאמת אין שום זמן כלל. כי הזמן הוא רק מחסרון הדעת כמו שרואין על ידי השינה, שכל מה שהשכל נקטן יותר, הזמן נגדל בעיניו יותר, כמבואר לאל באריכות. וזהו שמשה רבנו מהבה לזמן ואומר, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, שזהו בחינת למעלה מהזמן, שאלף שנים אינם נחשבים כי אם כיום אחד. וזהו והשמורה בלילה, היינו שהוא מסביר לנו שהזמן הבל ואין לו קיום כלל. כי זה אנו רואים על ידי השמורה, היינו בחינת שנת לילה, בחינת אחזת שמורות עיניי. שאז בשנת לילה נדמה על רבע שעה שהוא 70 שנה. ואחר כך כשמקיץ משנתו וחוזר אליו שכלו, הוא רואה שזה הזמן של השינה והחלום הוא הבל. כמו כן, כל האלף שנה שלנו באמת הם רק כמו יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. היינו כמו השמורה בלילה שהוא זמן שינה שאז נדמה על שעה מועטת שהוא זמן ארוך, כמו כן הוא באמת כל הזמן שלנו. שנדמה בעיניו לזמן ארוך כאילו אלף שנה ובאמת אין לו כלום כי הוא צל עובר. ואלף שנה הם כיום אתמול וכולי כנ"ל. ועל ידי בחינה זאת דייקה, כשמסתכלים על זה באמת ומאמינים בזה באמת, על ידי זה דייקה זוכים לתשובה שלמה תמיד יהיה איך שיהיה, אפילו מכל הנפילות שבעולם מחמון אל יצלן כנל. בחינת תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש, ותאמר שובו בני אדם כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וכולי כנל. וזהו זרמתם שינה יהיו. שכל הזמן הוא רק בבחינת שינה כנל. אבל בבוקר כחציר יחלוף. כי אחר כך בבוקר בהקיצו משנתו רואה שכל הזמן שבשינה הוא הבל, וכחציר יחלוף. וכמו כן בבוקר יציץ וחלף. שגם הזמן שנחשב בעינינו לזמן שנדמה בבוקר כאילו הזמן יציץ וגדל. אבל באמת וחלף מיד. לערב ימולל וכו'. כי הוא צל עובר, וגם הזמן של הבוקר דהיינו הזמן שבהקיץ גם כן אינו כלום בשכל הגבוה ממנו כנל. וזהו שקובל כי חלינו באפיך וכו', שעת אבונותינו מנגדיך וכו', כי כל ימינו פנו בעברתך וכו'. כי כל האבונות והעבירות של בני האדם שמעוררים חס ושלום חרון הפוח מונה לצלן, הכל נמשך רק מהטעות של הזמן, שנדמה להם כאילו יש להם איזה זמן בעולם. אבל באמת הכל הבל כמו שמסיים והולך ימי שנותנו והם 70 שנה וכו'. ורהבם עמל ואבן כי גז חיש ונעופה וכו'. וזהו מי יודע עוז אפיך. כמו שפרש רש"י, מי יודע במעט ימים האלה וכו'. היינו שבצל העובר הזה אין שום חיות כי אם מי שזוכה להטיב מעשיו ולהינצל מחרון אפו וכו'. וזהו למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה, שנזכה להמשיך הדעת והחוכמה לתוך ימינו, למען נזכה לדעת האמת שאין שום זמן כלל, ולקדש כל ימינו לקושרם ולהעלותם לשורשם לבחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית כנל. כי כל המזמור הזה מדבר מעבל הזמן וכנל. וזהו שהתחיל שם בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ וטבל ומעולם עד עולם אתה אל. זה בחינת למעלה מהזמן. ותכף שמח לזה תשב אנוש עד דקה וכו', כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וכו', כי עיקר התשובה בבחינת למעלה מהזמן כנל. חף. וזה בחינת סוד העיבור שלא נמסר אלא לגדולי צדיקים. כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואמרו אבותינו ז"ל, זה סוד העיבור. כי סוד העיבור לחשוב חשבונות הזמנים כדי לידע מתי ראש חודש ומתי כל המועדים והזמנים המקודשים. ועיקר קדושת כל הזמנים הוא כדי להעלות הזמן לקשרו ולבטלו בבחינת למעלה מהזמן כנל. וכמבואר בהראשי פרקים עיין שם. ועל כן בוודאי הוא סוד גדול ונורא שאין יודעין אותו כי אם גדולי מובחרי הצדיקים החכמים האמיתיים, שהם יודעין זה הסוד של הזמן העובר בזה העולם, אשר באמת אינו עולה כערף עין, והכל כלול בבחינת למעלה מהזמן. ועל ידי זה הסוד הם יודעין איך לעבר שנים ולקבוע חודשים, להשוות שנות החמה עם שנות הלבנה, כדי שיהיו המועדים בזמנם, כדי שנזכה כולנו על ידי קדושת הזמנים לצאת מתחת הזמן, ולזכות לדעת שלם להתקשר ולהיכלל בבחינת למעלה מהזמן כנל. כי חמה ולבנה הם בחינת יום ולילה, מאור הגדול ומאור הקטן, אספקלריה המהירה ואספקלריה שאינה מהירה. וכל זה הוא זמן ולמעלה מהזמן. כי עיקר התגברות הטעות של עריכת הזמן הוא בחינת חשכת לילה, בחינת שינה, שהוא הסתלקות הדעת כנל. אבל בבחינת אור יום שהוא בחינת דעת, בחינת אספקלריה המהירה, שם הוא בחינת ביטול הזמן, כנל. אבל בזה העולם מחמת גשמיות העשייה, שמסתיר ומחשיך אור השכל האמת, על כן לאו כל אדם זוכה לשלמות הדעת שהוא בחינת אור יום באמת, עד שישיג בחינת למעלה מהזמן. כי בדעת שלנו אי אפשר להשיג זאת כנל. ועל כן, גם ביום שהוא בחינת ביטול הזמן נגד הלילה והשינה כנל, כי ביום רואים שכל ה-70 שנה שבחלום הם רק רבע שעה כנל, אף על פי כן, גם אז ביום אין זוכין לביטול הזמן בשלמות, כי נדמה לנו שהזמן שלנו בהקיץ נחשב לזמן כנל. והכל, מחמת חסרון הדעת, מחמת שבאמת גם ביום אין דעתנו שלם בשלמות. ועל כן ישראל מונין ללבנה ואומות את העולם לחמה, מה שלכאור היה ראוי להפך. אך באמת זהו עיקר שלמות השכל האמת שמאירין בנו הצדיקים האמיתיים. כי אנו יודעין האמת שאין לנו דעת שלם שהוא בחינת אור השמש בשורשו. ועל כן אין אנו משיגין בחינת למעלה מהזמן. על כן אנו מונין ללבנה שהיא בחינת אספקלריה שאינה מהירה בחינת חסרון הדעת. היינו שאנו יודעין שאין דעתנו שלם ואנו מאמינים בדברי הצדיקים שבאמת אין שום זמן כלל, רק שאין דעתנו שלם להשיג זאת. ועל כן אנו מונין ללבנה. כי באמת כל אור החמה הוא לבנה וכוכבים ומזלות שבזה העולם, אשר על ידם מתנהג הזמן, כולם הם בבחינת לבנה, בבחינת אספקלריה שאינה מהירה כנגד עולם העליון הגבוה מזה העולם. כי עיקר האור הוא הדעת, דיינו לדעת את השם מטבח שהוא שורש האור, כמו שכתוב השם אורי וישעי. והשם מטבח הוא למעלה מהזמן, ושם הוא בחינת שורש כל המאורות, בחינת מאורות מלא. אבל למטה בזה העולם, כל המאורות הם בבחינת מאורות חסר, היינו בחינת חסרון הדעת, שמשם נמשך הטעות של הזמן שמתנהג על ידי המאורות וכנל. וזה עיקר כל אבוידס ישראל, להשלים חסרון המאורות שיהיה בחינת מאורות מלא. דהיינו למלות פגימת הלבנה ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו' כידוע. היינו שנזכה להשיג זה הדעת בשלמות לידע איך הזמן שהוא מחסרון הדעת מבחינת לבנה נכלל בבחינת למעלה מהזמן. כי באמת אין שום זמן כלל, רק עיקר הזמן הוא מחמת חסרון הדעת שהוא בחינת לבנה. ואף על פי שבזה העולם אי אפשר לנו להשיג דעת הזה בשלמות, אף על פי כן על ידי זה בעצמו שאנו יודעים האמת שאין לנו דעת, ואנו מאמינים בדברי הצדיקים שמסבירים לנו האמת שאין שום זמן כלל כנל, ושאין שום חיות ותכלית בזה הזמן העובר, כי אם לעסוק בתורה ומצוות, שעל ידי זה נכללים בבחינת למעלה מהזמן כנל, על ידי זה בעצמו אנו ממלאים פגימת הלבנה, ששם אחיזת הזמן, וזוכים להיכלל בבחינת למעלה מהזמן. כי על ידי האמונה בעצמו שאנו מאמינים באמת, שמאירים בנו הצדיקים, מה שאין אנו יכולים להשיג בשכלנו, על ידי זה בעצמו נכללים בבחינת זה השכל, כאילו היינו משיגים אותו. וגם על ידי האמונה זוכים אחר כך לבוא אל השכל, כמו שמבואר על פסוק, ואי ידיו אמונה עד בו השמש, עיין שם. ועל כן, על ידי שאנחנו מונים ללבנה, שמורה על חסרון הדעת, על ידי זה ממלין פגימת הלבנה. כי על ידי שאנו מונים ללבנה, אנו מודים האמת שאין דעתנו שלם. וכל הזמנים של המאורות כולם הם בבחינת לבנה שהוא חסרון הדעת, אספקלריה שאינה מהירה. כי עיקר הזמן מחסרון הדעת, אבל באמת אין שום זמן כלל. ומאחר שאנו מאמינים ומודים על זה, נמצא שאנו יודעים מבחינת למעלה מהזמן על ידי האמונה. ועל ידי זה בעצמו אנו נכללים בבחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת מאורות מלא, ונשלם פגימת הלבנה ונעשה אור הלבנה כאור החמה. דיינו שהזמן נכלל בבחינת למעלה מהזמן כנל. והכל על ידי האמונה. דיינו על ידי שאנו מונים ללבנה שעל ידי זה אנו מודים על חסרון דעתנו, שרק מחמת זה נדמה שיש זמן, אבל באמת אין שום זמן כלל. ואנו צריכים לבלות כל ימינו על התורה והעבודה כדי להיכלל בחינת למעלה מהזמן, ועל ידי זה נכללים באמת בבחינת למעלה מהזמן כנל. אבל העקום הם בהפך, שהם תחת הזמן. ועל כן הם מונים לחמה שהוא אור יום שהוא בחינת הדעת. היינו שהם אינם רוצים להשלים שכלם המגושם. ונדמה להם ששכלם שלם, וכאילו זה הזמן הנדמה לזמן הוא זמן באמת. ועל כן הם מונים לחמה כאילו המאורות שבזה העולם, שעל ידם הזמן הם מאורות שלמים. וכאילו חס ושלום אין אור גבוה מהם חלילה. וכאילו אין דעת גבוה מדעתם חס ושלום. ועל כן באמת הם כבושים תחת הזמן ומבלים ימיהם על אבלי הזמן, כי הם בחינת נרגן מפריד אלוף, שמפריד אלופו של עולם, שחולקין ומפרידין בין הזמן לבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת אשר חלק להם, חלק די ככנל. אבל באמת אינו כן, כי באמת כל המאורות שבזה העולם הם רק בחינת לבנה, אספקלריה שאינה מהירה, כנגד אור הגבוה מהם בעולם השני. וכן, מעולם לעולם, עד תחילת הבריאה, תחילת התהוות הזמן, שהכל בבחינת חסרון, בחינת לבנה, בחינת חסרון הדעת כנגד שורש המאורות, ששם אור כל האורות בשלמות. ושם הוא בחינת למעלה מהזמן. רק שאי אפשר לנו להשיג כל זה בדעתנו, ועל כן אנו מונים ללבנה. כי אנו מודים על האמת שאין דעתנו שלם, שזה עיקר הדעת האמיתי. בבחינת אמרתי יחכם אוויר רחוקה ממני, שעיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה. ועל ידי זה אנו ממלאים פגימת הלבנה וכולי כנל ואבן היטב. חפלף. ועל כן אין מעברין אלא הדר, שבו פורים. ובשנת העיבור עושים פורים קטן ופורים גדול. כי יש 12 חודשי השנה, כנגד 12 מזלות, והם כנגד 12 שבטי יה. וזה בחינת 12 שעות היום ו-12 שעות הלילה. שכל הזמן על ידי אלו ה-12 חודשים ו-12 שעות היום והלילה. וכולם צריכים להיכלל בשורשם, שהוא בחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת כלליות ה-12 צירופי הוויה שב-12 חודשים ו-12 שעות היום והלילה כידוע. ומשם סוד העיבור שמעברין את השנה ועושין השנה בת 13 חודש, שעל ידי זה נכללין החודשים, שהם הזמן בבחינת לסר תיקון הדיקנה, בחינת מזל העליון, שהוא בחינת כלליות ה-12 מזלות, כלליות ה-12 צירופי הוויה, ששם שורש הזקנה דקדושה שהוא בחינת למעלה מהזמן כנל. ועל כן אין מעברין אלא הדר שהוא סוף ה-12 חודשי השנה. כדי להיכלל ה-12 חודשים בבחינת תיקון ה-13 שהוא הכלליות של כל ה-12 תיקוני דיקנה שהוא בחינת למעלה מהזמן כנל. כ"ב. ועל כן המן שרצה להתגבר על ישראל וכל התגברותו היה שרצה להגביר אבלי הזמן ששם תוקף הדין הנאחז בהזמן, על כן רצה להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כי המן הוא בחינת סיטרה דמותא חס ושלום, ועל כן הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש. כי תלה הכל בזמן, וחשב בעוצם חוכמתו הרעה היום והזמן שיוכל להתגבר על ישראל חס ושלום. ונפל לו הגורל באדר ושמח מחמת שחשב שאז הוא בחינת עריכת הזמן, מאחר שהוא סוף חודשי השנה שהוא בחינת אחרית השנה, ששם אחיזת הזמן ביותר. כי כל מה שהזמן התרחק מהתחלתו, מתגבר הטעות של עריכת הזמן ביותר. ועל כן חשב שאז התגבר על ישראל חס ושלום שאינם רוצים להילך אחר אבלי הזמן ודתיהם שונות מכולם. כי הם מאמינים בבחינת למעלה מהזמן, ועוסקים כל ימיהם לקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן. שזו בחינת סוד העיבור שמעברין הדר דייקה כנל. והוא רצה להתגבר על זה, כי כפר בזה, ואמר שבהדר התגבר עליהם על ידי חוכמת הכישוב שלו, שראה שכפי המזלות יש לו כוח אז להתגבר עליהם חס ושולם. ובאמת, היו ישראל אז בסכנה עצומה מאוד מאוד כמובן בכל הספרים, כי בוודאי כפי המזלות שהוא בחינת תחת הזמן, היה לו כוח חס ושלום להתגבר עליהם. אבל באמת השם יתברך חמל עליהם ועיר עליהם מערה נפלאה מבחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת מרדכי, שהוא בחינת שנים קדמוניות, שהם בחינת למעלה מהזמן. ועל ידי זה נתהפך הפור על ראשו, כי הוא וזרעו נחרטו באותו היום, כי הם תחת הזמן. אבל ישראל עלו לגדולה נוראה אז, כי זכו לדורות שיעיר עליהם אז הערה נפלאה מבחינת מרדכי שהוא בחינת למעלה מהזמן כנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל ששמח המן כשנפל לו הגורל באדר מחמת שאז מת משה וכו'. כי משה הוא בחינת למעלה מהזמן, בחינת מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה, כמו שמבואר בראשי פרקים הנ"ל. כי משה נתן לנו כל התורה שהיא חיינו ואורך ימינו, שכל עיקרה היא להתקשר ולהיכלל בבחינת למעלה מהזמן, שהוא הילומה בו בחינת היום לעשותן ומחר לקבל שכרם כנל. ועל כן באמת מחמת זה אמת משה באדר, שבו סוד העיבור, שהוא להיכלל הזמן בבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת משה כנל. ואומון הראש או אימך שמוי טעה, וסבר שמחמת שאז מת משה, אין מי שאוכל עוד להיכלל הזמן בבחינת למעלה מהזמן. ועל כן סבר שאז התגבר על ישראל על ידי התגברות הזמן כנל. אבל באמת ישבר לא ידע שאז היה מרדכי, שהוא בחינת משה, שהוא למעלה מהזמן, שהוא יודע להמשיך קדושת משה רבנו בכל דור ודור, לקשר ולהעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן. שדייקה בשביל זה מת משה באדר כנל, שעל ידי זה עלו ישראל לגדולה נפלאה אז דייקה כנל. וזה בחינת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם זמן זמנים טובה. כי זה בחינת פורים לקשר כל הזמנים לשורשם לבחינת למעלה מהזמן כנל. ועל כן היה הנס על ידי נידוד השינה, כמו שכתוב בלילה ההוא נדדה שנת המלך, היינו בחינת ביטול הזמן, כי עיקר הזמן בבחינת שינה הכנל. חף ג' ונחזור לענייננו. וזה בחינת מילה ותבילה של הגר, שאי אפשר להכניסו בקדושת ישראל, כי אם על ידי מילה ותבילה, ועל ידי בית דין של שלושה דייקה. כי מילה היא להעביר העורלה שהיא הכסילות וכו', כדי להשלים הדעת, כדי שיומשך עליו הקדושה מבחינת למעלה מהזמן, שמשם עיקר קדושת ישראל כנל. וזה בחינת תבילה במקווה מים. כי מים קדמו לעולם, כי תחילת הבריאה הייתה מהמים, כמו שפרש רשי בפרשת בראשית, ועלו המים קדמו וכו'. ועל כן המים הם סמוכים ביותר לקודם בריאה שהוא למעלה מהזמן. ועל כן באמת שלמות הדעת, שהוא בחינת למעלה מהזמן כנעל, נמשל למים, כמו שכתוב מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ועל כן נתאבו המים קודם האור, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואחר כך, ויאמר אלוקים יהי אור וכו'. כי סדר הזמנים הם על ידי האור, כמו שכתוב שם, ויקרא אלוקים לאור יום וכו'. ויהי ערב ויהי בוקר וכו'. והמים קדמו לזה, כי המים נתאבו קודם שנתאבו סדר זמנים בעולם. כי המים הם תחילת הבריאה, בחינת שלמות הדעת, שעל ידם נכללים בקודם הבריאה, שהוא בחינת למעלה מהזמן. ועל כן שם במים רוחו של משיח מרחפת, כמו שכתוב שם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ודרשו רבותינו ז"ל, דע רוחו של משיח. כי משיח הוא בבחינת שלמות הדעת, בבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. ועל כן רוחו מרחפת על פני המים, שהם בחינת שלמות הדעת, בחינת למעלה מהזמן כנ"ל. ועל כן, אי אפשר להגר לכנוס לקדושת ישראל, שהוא בחינת למעלה מהזמן, כי אם על ידי התבילה במקווה מים. כי על ידי התבילה במים נכלל בבחינת קודם הבריאה, בבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. כי שם במים ממשיך על עצמו הקדושה והטהרה מבחינת רוחו של משיח המרחף שם כנ"ל. שמשם כל הקדושות שבעולם. כי עיקר שלמות התיקון, שלמות הקדושה, הוא על ידי רוחו של משיח, שיבוא במהרה בימינו, שהוא יתקן הכל. וזה בחינת הטהרה על ידי תבילה של כל הטמאים שבעולם. ואי אפשר לכנוס לשום קדושה, כי אם על ידי תבילה. בישראל, קודם שנתקרבו להשם מטבח בקבלת התורה, הוכרחו לתבילה. כי עיקר הקדושה הוא מבחינת למעלה מהזמן, מבחינת רוחו של משיח כנ"ל. שזה זוכין על ידי תבילה במקווה מים כנ"ל. כי כל התאומות שבעולם נמשכים מתחת הזמן, מבחינת מעשה הרע נעשה תחת השמש דייקה כנ"ל. ועיקר התיקון על ידי שממשיכין הקדושה מבחינת שלמות הדעת שהתגלה על ידי משיח, שהוא בחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת תבילה במקווה מים כנ"ל. וזה שמובא בכתבים, שמקווה היא בחינת בינה עלמא דעתה למעלה משבעת ימי הבניין. היינו כנ"ל, כי מקווה היא למעלה מהזמן שנמשך משבעת ימי הבניין. כי מקווה היא בבחינת תוילומה בו שהוא למעלה מהזמן כנ"ל. וזה בחינת טהרת אישה לבעלה על ידי תבילה במקווה. כי עיקר סדר זמנים היא בבחינת האישה כנ"ל. אבל כל תיקונה על ידי בעלה שמעלה ומקשר אותה לבחינת למעלה מהזמן כנ"ל, בבחינת ראה חיים עם האישה אשר אהבת כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים וכו'. כל ימי הבלך דייקה, שימי האבל שהם בחינת הזמן הנאחז באישה בסיטרה דנוקווה בחסרון הדעת, בחינת דעתן של נשים קלה, צריכים להעלותן ולקשרם למקור החיים שהוא למעלה מהזמן, ששם עיקר החיים והאריכות ימים כנ"ל. ומחמת שכל התומעות נאחזים תחת הזמן שהם סיטרה דמותה, בבחינת רגליה יורדות מוות, ובעלה צריך להעלותה משם מבחינת רגליה יורדות מוות, שהוא בחינת תחת הזמן, ולקשרה לבחינת למעלה מהזמן ששם החיים. על כן אי אפשר לה להתחבר בבעלה, משקיעים על ידי תפילה במקווה, שעל ידי זה יוצאת מהטומאה נאחז תחת הזמן, ונמשך עליה הקדושה מבחינת רוחו של משיח, מבחינת למעלה מהזמן. ואז די כי ראויה להתחבר בבעלה ולהתקשר ולכלול במקור החיים, בבחינת למעלה מהזמן, ולהמשיך משם נשמות הקדושות של ההולדה כדי לגלות אלוקותו יתבח בעולם. כי עיקר התגלות אלוקותו הוא על ידי שנכלל הזמן ונתחבר בבחינת למעלה מהזמן בקדושה ובתאורה, שזהו בחינת התחברות אישה בבעלה. אבל זה אי אפשר כי אם על ידי תפילה במים שהוא בחינת שלמות הדעת של משיח שישיג בשלמות זה הדעת. ואנחנו ממשיכים ממנו הקדושה כל ימי עולם לצאת מכל התומות ולכלול בכל הקדושות על ידי ששם במקווה מים נמשך עלינו הקדושה מבחינת למעלה מהזמן כנל. חפדלת. וזה בחינת תוקף הנס הנפלא והנורא של פורים שהיה על ידי לקיחת אסתר לבית החשברוש. כי מלכוס הראשו שמתגברת על ישראל בעת הגלות הוא רק על ידי בחינת תחת הזמן, על ידי שנתעלם בעוונותינו הרבים השכל של בחינת למעלה מהזמן. וזה בחינת בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. באחרית הימים די כשהוא בחינת תחת הזמן, כמבואר שם בהרשי פרקים הנעל בסימן האינטט. ועל כן, עיקר התיקון ועיקר הגאולה מן הגלות הוא על ידי משיח. כי משיח הוא בבחינת למעלה מהזמן כנל. ועל כן סברה סיטרא אחרא להתגבר אז על ישראל על ידי לקיחת אסתר לבית אחשוורוש. כי אסתר היא האישה יראת השם הכלולה מכל הנשים שבעולם, שכל סדר הזמנים תלוי בה, ובה תלוי הכל. שמי שזוכה לקח אותה בקדושה ובתארה עיקר התיקון על ידה, על ידי שמעלה ומקשר על ידה את הזמן לבחינת למעלה מהזמן. כי בבחינת למעלה מהזמן עצמו אין שייך שום תיקון, ועיקר התיקון כשיורדין לבחינת תחת הזמן, ואין נלכדין שם, רק זוכים להתגבר כנגד תאוות הזמן, ומקשרין ומעלין בחינת הזמן לבחינת למעלה מהזמן כנל בעריכות. שזה עיקר בחינת זיווג בקדושה וכנל, והבן היטב. אבל להפך, להפך, שמי שפוגם בזה חס ושולם, הוא נופל תחת הזמן יותר רחמון היצלן. שזה בחינת חטא אדם הראשון שנגזר עליו, כי ביום החולך ממנו מות תמות, ביום החולך די כבחינת תחת הזמן וכנל. ועל כן צברה הסיטרא אחרא שעל ידי שנלקחה אסתר לאחשוורוש, על ידי זה ימשיכו על ידה הכל לבחינת תחת הזמן, וחמת שבה תלויים כל סדר זמנים כנל. ואז יוכלו להתגבר על ישראל חס ושלום שכל קדושתם וכוחם מבחינת למעלה מהזמן כנל. וזה בחינת ובאגי התור נערה ונערה וכו', מקץ היות לקדת הנשים 12 חודש וכו'. כי כל התגברות התאווה הזאת הוא על ידי בחינת הזמן שתלוי בה שכלול מ-12 חודש וכנל. אבל אסתר הייתה צדקת גדולה ונוראה מאוד וזכתה אז לביטול כזה עד שלא נגע באחשוורוש כלל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל וכו' לא ביקשה דבר. הפך מכל הנערות שנאמר בהם את כל אשר תאמר אינה תן לה לבוא עמה. שמילו אז כל תאוות ליבן בחמדת הזמן. אבל אסתר הצדקת לא ביקשה דבר כי ביטלה עצמה אז בתכלית הביטול עד שלא נגע בכלל. רכה דרבה. נתהפך מהפך אל הפך בבחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו, כי הפכה אותו אל רצונה. בכל זאת, בתוקף קדושת מרדכי בעלה שהיה משמרה בכל עת, והייתה תובלת מחיקו של אחשוורוש ויושבת בחיקו של מרדכי כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז, לא די שלא התגבר מלכות הרשעה בחינת תחת הזמן, על ידי שנלקחה אסתר לבית אחשוורוש, אף גם נתהפך להפך, שאסתר די כהעלתה כל הניצוצות ממלכות הרשעה מבחינת תחת הזמן, והחזירה כולם למרדכי עד שהעלה וקישר הכל לבחינת למעלה מהזמן, עד שנתהפך חיוב מערכת המזלות שהם סדר הזמן שהיה מחייב להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים חס ושולם ביוד ג' באדר, נתהפך מהפך אל הפך אשר שלטו היהודים המה בשונאיהם, באותו היום ביוד ג' באדר דייקה. כי זכו לבחינת ביטול הזמן וזכו לעלות ולקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן, ששם נתהפך הכל לטובה. וזה בחינת ואי בימי אחשוורוש, וכל מקום שנאמר ואי בימי אינו אלא צרה. כי עיקר כל הצרות והפגעים הם תחת הזמן שזהו בחינת ואי בימי. דהיינו מה שנעשה ונתאבה בימים ובזמן. ועל כן היה עיקר הנס על ידי שזכו לעלות לבחינת למעלה מהזמן, על ידי זה נתהפך הכל לטובה כנ"ל. חפה. וזה בחינת מה שצריך הגר, בייס דין של שלושה דייקה, שמהם יוצאים כל המשפטים. וכמו שלמדו רבותינו זה על עניין זה, מפסוק משפט כתיב בה, דכתיב משפט אחד יהיה לכם ולגר. מה משפט בשלושה? אף גר שבא להתגייר בשלושה. כי כל המשפטים הם לברר האמת מן השקר. כי השני בעלי דינים, אחד מכחיש את חברו, וצריכים לברר האמת ולהוציא המשפט לאמיתו. ועל כן צריכים בית דין של שלושה דייקה, כי אי אפשר לברר האמת, כי אם על ידי שמקשרין עצמו לבחינת למעלה מהזמן, ששם עיקר האמת. כי כל מי שנלכד בבחינת תחת הזמן, נאחז בו השקר ביותר. כי תחת הזמן שם כל השקרים והרמוס והכחשות, וכנראה גם בחוש, שעיקר ההכחשה והשקר הוא בריבוי הזמן. כי בוודאי באותו העת והרגע שאחד לוקח מחברו ממון, אז אי אפשר לו להכחיש אותו. וגם אפילו אחר כך בשעה הסמוכה אין בו העזה להכחישו. רק ברבות הימים והזמן אז מוצא לו עלילות להכחישו. וכמו שאמרו אבותינו זה על עניין ההכחשות, שם מה ספק מיל וישנה יש לו עליו. כי כל ההכחשות הם מבחינת מיל וישנה מחמת שנמשך מריבוי הזמן, שמשם כל השקרים והכחשות, כי למעלה מהזמן הכל אמת. וזה בחינת שפת אמת תיקון לעד. זה בחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת לעד ולנצח. ועד ארגיע לשון שקר. כי השקר הוא בבחינת תחת הזמן, שהוא עובר כרגע קלה, כצל עובר. כי מי שיש לו לב להבין, הוא רואה. שכל הזמן הוא רגע קלה, וכנראה בחוש וכמובן בספרים. נמצא שעיקר אחיזת השקר בבחינת תחת הזמן. ועל כן אי אפשר לברר המשפט אמת כי אם על ידי בייס דין של שלושה, שהם בחינת שלמות הדעת. כי הבייס דין של שלושה הם בחינת תלת מויכין, חוכמה בינה דעת, שהם בחינת שלושה אבות, בחינת שלוש רגלים, שבהם נמשכין התלת מויכין כדי לקשר ולהעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן. ועל כן הבייס דין של שלושה יכולים לברר האמת מן השקר, על ידי שיש להם כוח להעלות לבחינת למעלה מהזמן וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, כל אדם דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב אחה וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב, וכתיב אתם ואי ערב ואי בוקר. היינו כנ"ל, כי אדן דין אמת לאמיתו הוא עולה ומקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן שמשם עיקר האמת כנ"ל. שזהו בחינת מעשה בראשית שנאמר בו ואי ערב ואי בוקר יום אחד, ודרשו רבותינו ז"ל שלא נאמר יום ראשון, לומר לך שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. היינו, שבתחילת התהוות הזמן שהוא ערב הבוקר הראשון, בראו השם יתברך באופן זה שיהיה כוח לצדיקים להשיג שלמות הדעת, לכלול ולהעלות הזמן לשורשו לבחינת למעלה מהזמן. שזהו בחינת ואי ערב ואי בוקר יום אחד, שהערב והבוקר, כלליות הזמן, הכל נכלל באחד יחיד המיוחד ברוך הוא, שהוא למעלה מהזמן. ועל כן, זה שדן דין אמת לאמיתו, בוודאי הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי אי אפשר לזכות לאמת בשלמות, כי אם על ידי בחינת ואי ערב ואי בוקר יום אחד. דהיינו על ידי שמעלה הערב והבוקר כלל הזמן, לאחד הפשוט יתברך שהוא למעלה מהזמן כנל. ועל כן הגר שבא להתגייר אי אפשר לו לכנוס בקדושת ישראל, שהוא בחינת למעלה מהזמן כנל, כי אם על ידי בייס דין של שלושה, כי משפט כתיב ב... כי די כבייס דין שלושה מבעלי המשפט אמת, הם די כיכולים לגייר את הגר, להעלותו לבחינת למעלה מהזמן, שעל ידי זה די כה הוא נכנס בקדושת ישראל, שזהו בחינת משפט אמת שנמשך מבחינת למעלה מהזמן על ידי הבייס דין של שלושה די כה כנל. וזה בחינת ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים וכו'. כי המשפט אמת הוא על ידי החכמים יודעי העיתים די ככנל. בחינת הוא מבני יששכר יושבי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. שאי אפשר לברר האמת להורות משפט אמת הן בן אדם לחברו, הן כלל ההנהגות בעבוד עש השם, לדעת מה יעשה ישראל, לידע מה שישראל צריכים לעשות בזה העולם, כי אם יודעי בינה לעיתים, שהם אלו הצדיקים הגדולים מביני מדע באמת, שיודעים בינה לעיתים, שיודעים ומבינים סוד העיתים והזמנים לקשר ולהעלות הכל לבחינת למעלה מהזמן כנל. וזה בחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי גרים הם בבחינת הנס אל פורים כנל. חפזיין. ועל כן משיח יזכה למשפט אמת בשלמות, כמו שכתוב בכמה פסוקים, כמו שכתוב ושפט בצדק דלים, וכתיב ישפוט עניי עם וכו', לאמת יוצאים משפט. כי משיח יזכה להשכל שהוא בחינת למעלה מהזמן, שעל ידי זה זוכין למשפט אמת כנל. שייך לאל, ועל כן זיווג נקרא עונה, כמו שכתוב, ועונתה לא יגרע. כי עיקר הזיווג בקדושה הוא לייחד ולחבר הזמן הנאחז באישה כנל, לבחינת למעלה מהזמן כנל, שמשם שורש ההולדה, וכמובן בה מעשה הנל של העיוור, שהיה בבחינת למעלה מהזמן כנל. וכן כל הזקנים בעלי הזיכרון, כולם היו בבחינת למעלה מהזמן. וכל אחד יתפאר עצמו בזיכרון שלו בעניין ההולדה, שזה יתפאר שזוכר חתיכת טיבורו, וזה יתפאר יותר וזה יותר, עד שיתפארו בשורש נפש רוח נשמה קודם שנתלבשו בהגוף. וזה העיוור עלה על כולם ואמר שזוכר כל זה, ואינו זוכר כלום וכו'. ומשם תכלית שורש ההולדה, כי הוא תכלית שורש העליון של כל הנשמות כמובן למשכיל. נמצא ששורש ההולדה מבחינת למעלה מהזמן וכנל.